NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Nederlandse chatgroepen op Telegram worden nog steeds op grote schaal contactgegevens en naaktfoto's van vrouwen en meisjes gedeeld, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Van een wettelijk verbod trekken de leden van deze groep zich weinig aan. In de groepen met soms wel tienduizenden leden verschijnen meer dan 10.000 berichten per dag. Rusland zegt 3 Oekraïense zeedrones te hebben vernietigd in de Zwarte Zee. Deze drones zouden op weg zijn naar de Krimbrug. President Zelensky heeft al meerdere keren gezegd dat er geen vrede komt met Rusland zonder bevrijding van de Krim. Sinds het begin van de zomer voert Oekraïne dan ook aanvallen uit in dat gebied. Een man uit Tanzania die vanwege de oorlog vanuit Oekraïne naar Nederland was gevlucht, houdt voorlopig het recht op opvang hier, zo bepaalde de Raad van State. De overheid wil eigenlijk dat deze zogeheten derde landers Nederland verlaten, tenzij ze asiel aanvragen. Waarschijnlijk doet de Raad van State in november een definitieve uitspraak over de status van deze derde landers. Door een brand in een flat in Dordrecht zijn meerdere huizen onbewoonbaar geworden. Omdat er veel rook vrij kwam, werd de hele flat ontruimd. De meeste mensen konden vannacht weer naar huis. Een man van 28 is opgepakt op verdenking van brandstichting. Het weer, hier en daar nog mist. In de loop van de dag wordt het wel zonnig, met stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Het is weer hamster bij Albert Heijn. Met meer dan 1000? Wow, 2000 producten de tweede gratis! Met deze week in de bonus, alle liefde en passiebroden na activatie in de bonusbox, tweede gratis. Unox soep en zak, kuppensoep en goodsnacks, ook tweede gratis. BK Grace pannen, 50% korting. En AH pitloze witte druiven en sabeldruiven, 2 bakken voor 2 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Jezelf een makkelijke start bezorgen naar je vakantie? Bestel je boodschappen online. Al vanaf €1,95 bezorgd. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Nu in Stedelijk Museum Breda. Arcadia van Ruud van Empel. Een overzichtstentoonstelling met meer dan 130 werken. Wonderlijk, kleurrijk en hyperrealistisch. Voor info en tickets, stedelijkmuseumbreda.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen, hartelijk welkom. Het is bijna 9:04. We zijn tot 11:00 bij u met natuurlijk elke week, nou ja, bijna altijd Kees Boonman om 9:00. Er is weer een hoop gebeurd in de politieke wereld, hè? Het is iedere week bal, volgens mij. Goed. Nou, dat zal voorlopig wel even zo blijven, dat denk ik ook, veel politiek nieuws is. Goed, dan gaan we het hebben over spiritualiteit. Ja, het is echt iets voor ons, hè? De Happiness, dat blad kent u vast, bestaat 20 jaar. En dat leek ons een mooie aanleiding om het daar eens over te gaan hebben met Ines van Oort, die het blad destijds heeft opgericht. Wat is dat eigenlijk, spiritualiteit? Berberapen, die worden teruggezet in de natuur, wat daar allemaal bij komt kijken. Het is een project in Marokko en een bevolkingsonderzoek naar kanker. Er zijn nu weer Amerikanen die zeggen dat heeft helemaal geen zin. Maar onze gast is een vurig pleitbezorger. Om 10:00 komt Claudia de Breij. En waarom? Omdat zij tot aan zijn dood met Paul van Vliet heeft gecorrespondeerd en daar is nu een boekje van verschenen. Jeroen Vullings doet de boeken en we eindigen met het reisboek van Willem van Oranje. René van Stipriaan, de biograaf van Willem van Oranje, heeft uitgezocht wat hij allemaal niet bereisd heeft, die man. En dat is ongelooflijk. Ja, en dat is op de rug van een paard. En hij zoop, hè? Ook voor de maatstaven van die tijd hield hij van een drankje. Dus stel je eens voor, met een kater op een paard en dan dat enorme rijk door. Tienduizenden kilometers. Maar goed, dan moet u nog even opwachten. Zometeen gaan we het hebben over het Panama-kanaal. Dat kampt met een historische droogte. Maar eerst gaan we het hebben over een van de heetste hangijzers van de komende verkiezingen. Ja, stikstof, daar gaan we weer. Er is ook weer nieuw onderzoek. Daaruit blijkt dat de natuur nog veel gevoeliger blijkt voor stikstof dan voorheen werd aangenomen. Dus het zal wel een groot thema worden de komende verkiezingen. En de kans is groot dat er weer naar de boer gewezen gaat worden. Voor het klimaat en voor de natuurstrijden wordt vaak gezien als tegen de boeren zijn. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Wat is dat voor tegenstelling? Aangeschoven Roos Saad van Extinction Rebellion Landbouw. Zij is boerendochter en lid van Extinction Rebellion. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat lijkt een soort tegenstelling, een soort gespletenheid. Je kan niet en boerendochter zijn en bij Extinction Rebellion zitten. Ja, dat hoor ik vaker, dat dat inderdaad een tegenstelling is of wordt gezien. Voor mij is het eigenlijk een van de meest logische dingen. Omdat je als boer enorm bezig bent en in verbinding staat met de natuur. En eigenlijk ook gewoon heel erg ziet en hoe het niet goed gaat met natuur en niet goed gaat met klimaat. En ja, als het eenmaal erger wordt, of het wordt nu erger, je merkt het nu al, maar hoe erger het wordt, ja, hoe meer dat ook de boer gaat impact op gaat hebben en op onze voedselproductie. Dus voor mij is zeg maar het boer zijn en het natuur zijn is met elkaar verbonden, eensmakelijk. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat meer mensen besef hebben dat boer en natuur samen gaan. En dat een klimaatactivist of een boer niet tegenover elkaar hoeft te staan. Is dat een aparte afdeling van Extinction Rebellion? Extinction Rebellion Landbouw? Het is een groep binnen Extinction Rebellion. Ja, ja. Die zich daarmee bezighoudt. Ja. Nou ja, ik begrijp heel goed wat je zegt. Maar heel vaak worden boeren natuurlijk ook weggezet als een groep gifspuitende mensen die alleen maar bezig zijn met de natuur te vernielen. Hè, door de manier waarop ze te werk gaan. Ja, er zijn natuurlijk heel veel frames over wat boeren doen. En dat gaat de hele extreme kanten op. Mm-hmm. Ik denk dat het heel erg goed is om na te denken over de vorm van landbouw waar we het over hebben. En de industriële landbouw zoals we die nu kennen en wat eigenlijk ons voedselsysteem nu eigenlijk uit bestaat voornamelijk. De intensieve landbouw. Ja, de intensieve landbouw. Dat is een hele vernietigende vorm van landbouw voor natuur en klimaat. Dat is het zeker. Maar ik denk dat er wel een fout in zit als je gaat zeggen, oh, dus boeren zijn per definitie. Ik denk dat het ook heel erg belangrijk is, of in ieder geval ook waar Extinction Rebellion Landbouw voor staat, om te zeggen, als we dan kijken naar onze huidige voedselketen en we willen een transitie ingaan, we moeten een transitie ingaan om een leefbare aarde te houden. Wie zijn dan alle actoren die in die keten zitten? En je hebt boeren en je hebt een consument. En in Nederland hebben we heel graag het narratief van, de boer moet veranderen of die consument moet anders kopen. En als je naar het hele plaatje kijkt en kijkt naar waar de invloed en de macht ligt, dan zit er nog een hele grote groep, eigenlijk de agro-industrie, die zit erachter. Die ongelooflijk invloed heeft op zowel het beleid, op wat er in de supermarkt komt te liggen, op wat een boer op zijn erf doet. En ik denk dat als je die niet meeneemt in de discussie, dan mis je eigenlijk een heel groot deel van het verhaal. Dus je moet samen met de boeren, niet tegen de boeren, gaan kijken hoe je het kan hervormen en daarbij oog hebben ook voor de andere partijen die een beetje buiten schot blijven op dit moment. Ja, ik denk dat het sowieso niet een goede oplossing is om te zeggen, schuif de boeren aan de kant en we gaan zo door. Je merkt dat eigenlijk waar boeren nu op zitten te wachten en ook wat bij boeren nu erg naar boven komt, is het gebrek aan een toekomstperspectief. Niet weten van waar ga ik nu naartoe, waar handel ik naar. Dus ik denk dat zeker met boeren is belangrijk, maar het is ook wel heel goed om na te denken, welke vorm van landbouw hebben we het dan over? Ja. Merk jij die tegenstellingen in beide kringen waarin je verkeert, zowel in je familie, mensen die een boerenbedrijf hebben, en bij Extinction Rebellion, waar mensen misschien allerlei vooroordelen over boeren koesteren. Merk je dat je soms tussen twee vuren zit? Ja, nou ja, gelukkig is het in mijn familie ook heel veel begrip voor wat ik doe en heel veel steun voor wat ik doe. Wat voor bedrijf ben je opgegroeid? Biologisch dynamisch bedrijf, een gemengd bedrijf. Het is een natuurinclusief, een gesloten kringloop. Maar ik denk wat ik belangrijk vind om daarbij te zeggen is dat de manier waarop wij boeren is een uitzondering. En het is ook niet zo dat zomaar elke boer dit op dit moment kan doen. En daar komt zeg maar die invloed en die macht van die agro-industrie heel erg bij kijken. Want als je nu een boer hebt die een voorbeeld zegt, die heeft 40 hectare land en 140 koeien, dan kan die boer bijna niet meer met de ruimte die hij heeft financieel en ook op de plek waar hij zit veranderen. Die zit gewoon vast in wat hij nu heeft. En die intensivering, die schaalvergroting die ervoor heeft gezorgd dat hij nu 40 hectare land en 140 koeien heeft, is natuurlijk heel erg doorgezet door overheidsbeleid en door belangen vanuit een veevoorindustrie. En de bank. Laten we de bank niet over de Rabobank, ja. Toch? Ja, zeker. Voornamelijk de Rabobank. Ja, dat was altijd een boerenbank. De Rabobank. De Bo van Rabo, dat betekent boeren, toch? Ja, ja. Nou, de Rabobank financiert 80% van Nederlandse landbouw. Waar staat de Ra dan voor? Raiffeisen. Raiffeisen Boerenleenbank was het volgens mij. Dat was vroeger, ja. Ja. Ja, nu is het de Rabobank. Ja. Weet ik nog, Raiffeisen, nee, zeg maar, weet, of niks? Dat weet ik ook niet, gaan we opzoeken. De Rabobank die financiert nu 80% van de Nederlandse landbouw. En die hebben ook, als je kijkt naar de zaken waar zij geld in uitzetten, de sectoren waar ze geld uitgeven, en je kijkt naar wat ze doen binnen de landbouw, hebben zij de afgelopen decennia heel erg veel ingezet op die schaalvergroting. Heel veel geld naar grote stallen, heel veel geld naar verdubbeling van veestapel. Maar ze financieren ook veevoerproducenten. Ze financieren ook vlaggen voor de boeren die ze op de kop kunnen hangen. Ja, nou, het is wel. Ik denk tenminste, dat het belangrijk dat heb ik gelezen, is. Ja. Ja, nee, ik denk wat heel belangrijk is om te beseffen dat dat wat op het erf van een boer gebeurt, dat gebeurt niet in isolatie. En er zitten hele grote financiële belangen achter. En een Rabobank die heeft heel erg veel geld staan in het huidige systeem. Dat zie je ook dat ze daar absoluut niet van af willen, door het feit dat ze bijvoorbeeld ooit tegen een onderzoek naar de krimp van de veestapel hebben gelobbyd. Dus er was een voorstel met een klimaatakkoord om te kijken, moet er niet onderzoek worden gedaan op wat voor manier we de veestapel kunnen krimpen en welk effect dat heeft? En toen heeft Rabobank zich daar tegen gelobbyd. Dus ze willen niet eens dat er überhaupt iets van onderzoek naar buiten komt. Maar je zou het iets stelliger kunnen zeggen, dat de Rabobank en andere partijen die boeren gewoon een rat voor de ogen hebben gedraaid, een toekomst hebben afgeschilderd die nooit zou komen, waarvan ze hadden kunnen weten dat die niet zou komen, waardoor die boeren gewoon klem zijn gezet. Die boeren zijn zeker klem gezet, maar natuurlijk een boer blijft ook hoe noem het altijd in Nederland, een ondernemer. Een boer heeft ook natuurlijk een eigen keuze om iets te doen, ja. Maar het is zeker wel dat als er iemand van de bank bij jou komt en zegt, hey, als je deze stal zoveel groter maakt, kan je dit onder de streep verdienen. Zonder daarbij verhaal te vertellen over duurzaamheid of verder naar de toekomst te kijken en denken, ja, misschien kunnen we het voor volgend jaar, kan het nog, maar over 10 jaar lopen we tegen een hele harde muur aan. Wat voor acties onderneemt Extinction Rebellion Landbouw eigenlijk? Ja, nou ja, Extinction Rebellion Landbouw die is dus opgericht vooral met het idee van die tweesplitsing tussen boer en consument, daar willen we overheen stappen. We willen juist erg zeggen, er is nog naar die agro-industrie, zoals ik eerder noemde. Ja. Dus de acties die Extinction Rebellion Landbouw op dit moment ook opzet, zijn ook vooral tegen de agro-industrie en om zichtbaar te maken aan iedereen dat die agro-industrie bestaat en wat die doet. En in dit geval betekent, wij zijn nu al een aantal jaar bezig met de campagne daar tegen de Rabobank. Ik begreep dat jij ook een betoog had gehouden op de certificaathoudersvergadering. Want jij bent aandeelhouder van de Rabobank vorig jaar. Ja, dat klopt. Ja, ik had een certificaat gekocht om naar binnen te gaan. Ja. En toen heb ik daar een vlammend betoog gehouden. Ja, om gewoon duidelijk te maken dat wat Rabobank nu doet aan investeringen, en dat geldt voor de megastal hier in Nederland en de kap van het Amazone in Brazilië, is zo desastreus en zo eigenlijk, ja, gevaarlijk voor ons, maar ook als boerin, dat ik denk van, ik wil heel graag boerin worden. En ik zie geen toekomstperspectief als we op deze manier doorgaan met de natuur, met gezond eten. Okay. En wat heb je gezegd? Ik heb het hier voor me staan. Je sloot af met, als jullie weten wat er allemaal gebeurt hier in Nederland en in het buitenland, hoeveel boeren en natuur aan dit beleid ten onder gaan en dat onze toekomst op het spel staat, kunnen jullie mij dan in de ogen kijken en zeggen wat de prijs is van mijn toekomst? En toen dacht ik, ik zie jou daar staan in die vergadering en denk ik, hoe reageerden ze daar dan op? Ja, het was heel, het was stil. Er was geen applaus of iets, het was gewoon stil. En op een gegeven moment was het, zag ik ze even overleggen en dan was het van, oh, wie wil hierop reageren? En dan was er Bas die daar zat namens de directie van Rabobank, die heeft gereageerd. En welke Bas was dat? Ik weet de achternaam. Oh, nee, okay. Excuus, sorry. Nee. Maakt niet uit. Zoeken we ook op, ja. Die reageerde en eigenlijk het antwoord wat naar voren kwam is het antwoord wat we wel vaker hebben gehoord of in gesprekken of in mediareacties. En dat is heel erg van, ja, we snappen wel dat je hier staat. Of we snappen wel dat je dit zegt. Maar ja, nou ja, we zien die tempo waarop we moeten veranderen en hoe we moeten veranderen toch anders. En dat is een soort van, daar blijft het dan in het midden hangen. En dan elke keer verwijzen ze naar hun rapport, die klimaatrapport On a Road to Paris heet dat. Met het idee van dat is hoe wij klimaatdoelen van Parijs gaan halen. En als je dat dan leest, dan staat er nergens iets concreets over dit is wat we daadwerkelijk gaan doen in de keten. En dit is hoe we boeren weer een perspectief gaan geven. Dit is wat we niet meer zullen doen. Dit is hoe we onze CO2-reductie gaan verminderen. Het is gewoon heel erg veel lege woorden, groene praatjes. Gewoon dorp dezelfde. En toch wil jij boer worden. Dat is eigenlijk wel verrassend. Want je schetst best een somber beeld van de positie van de landbouw in Nederland. En toch zeg je, ik heb een droom en dat is precies dat. Ja. Nou, ik denk ten eerste dat als je kijkt naar de vraagstukken die er voor ons liggen met klimaat en natuur, dan kan de landbouw daarin juist een hele, hele waardevolle rol spelen. En dat ligt aan als je op een manier boort waarbij je natuur inclusief bent, een gesloten kringloop hebt, en ervoor zorgt dat je dus ook in balans bent met je omgeving. Mm-hmm. Dan kan juist kan je heel veel CO2 opslaan in je bodem. Kan je heel goed zorgen voor de biodiversiteit. En ik zie die waarde van voedselproductie. Nou, we moeten voedsel natuurlijk even hebben. Is noodzakelijk. En ik zie daar een toekomst in. En daar wil ik heen. En Nou wordt er vaak gezegd, als je op die manier wil boeren, hè, dan levert het te weinig op om iedereen, om al die monden te voeren. Voeden. Ja, dan kijk, het is natuurlijk altijd interessant om te kijken wie zegt dat. En waar komt die mythe vandaan? Want het is een mythe dat we niet genoeg voedsel hebben. Ik denk dat we moeten kijken naar hoe zit onze keten in elkaar. Verspillen op dit moment ongelooflijk veel voedsel. Daar kunnen we iets aan doen. We hebben nu een voedselverdelingskwestie waarbij er heel veel voedsel op bepaalde plekken is en geen voedsel op andere plekken. Dus het gaat ook om verdeling. En natuurlijk ook het vraagstuk, we produceren nu zo ongelooflijk veel voedsel wat wij zelf kunnen eten. Menselijk voedsel, maar soja en tarwe, wat aan dieren wordt gevoerd. En het is gewoon heel erg belangrijk om na te denken, op wat voor manier richten we onze voedselketen in plaats van zeggen, oh, als we natuurlijk intensief doen, kan het sowieso niet. Nee, precies. Je zegt, die dieren, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, de enige manier is gewoon om vegetarisch te gaan leven. Zelfs veganistisch. Geen gebruik meer te maken dus van die dieren. Want ja, die moeten inderdaad dus soja hebben en allerlei voedsel dat er ook naar de mensen zou kunnen gaan. Maar daar pleit jij dus niet voor. Want je zei net, ben opgegroeid op een gemengd bedrijf. Dus daar horen ook dieren bij. Ja, we hebben koeien voor de mestproductie. En niet voor de melk? Niet voor de melk. Nee. Kijk, ik denk dat, terwijl ik dacht dat die mest eigenlijk altijd een naar bijverschijnsel was en dat het voornamelijk om de melk ging. Ja, nou ja, als je dus een hele mooie voedzame bodem wil hebben, dan is hele gezonde mest voor op je akker is ongelooflijk goed voor de bodem. Dat bouwt die bodemvruchtbaarheid enorm op. Dus wat wij ook doen op ons bedrijf, dat is, was juist de stikstof, toch? Ja, maar het ligt natuurlijk heel erg aan op wat voor manier je mest produceert. En wij hebben een potstal, dus wij mengen stro met mest. Daar komt bijna geen stikstof aan vrij. En dat composteer je en dat breng je aan op het land. En dat zorgt voor hele gezonde, vruchtbare bodem waar heel veel mooi groentes. Dus die koeien worden niet gemolken? De koeien worden nu niet gemolken, nee. Worden ze wel opgegeten aan het eind van de rit? Ja, we hebben zeg maar vlees van de koeien. Ja, dat verkopen we op onze markt elke zaterdag, dit moment. Maar om de vraag te beantwoorden over de rol van dieren in zeg maar een nieuw of het voedselsysteem waar we heen moeten gaan. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om na te denken over de manier waarop wij nu dieren houden en de manier waarop wij nu omgaan met dieren. En het feit hoe ongelooflijk veel vlees en zuivel wij nu produceren, wat op heel veel manieren eigenlijk niet nodig is, omdat het en heel makkelijk vervangbaar is voor andere producten. Maar ook omdat ik zou nooit pleiten voor helemaal geen dieren in de landbouw. Ik denk dat dieren een hele belangrijke rol hebben in de landbouw. Maar niet om als eindproduct te dienen voor het vlees of de zuivel wat je eruit haalt. Maar juist voor de functie die ze bijdragen aan het bedrijf, terwijl ze gewoon nog een levend wezen zijn. Bijvoorbeeld voor mestproductie, maar ook voor verwerking van reststromen, landschapsbeheer. Dat zijn dan andere vormen. Dus niet zo massaal. Op de barricade tegen klimaatverandering en tegelijk pleiten voor het voortbestaan van de boer. Rosaat van Extinction Rebellion Landbouw. Dankjewel dat je langs wilde komen. Dankjewel. Panama-kanaal kampt met een historische droogte. Vrachtschepen die door het kanaal moeten krijgen daardoor te maken met files. Het Panama-kanaal is een van de belangrijkste doorvaarten ter wereld. Dat weet u vast. Het verbindt de Atlantische met de Stille Oceaan. Aan de lijn Kees Wiersum. Goedemorgen, Kees. Goedemorgen. Meneer Wiersum, wat moet ik zeggen? Ja, zeg maar Kees, hoor. Ja, u hebt ook een bijnaam, begreep ik. Zware Kees, ja. En waarom, mag ik vragen, bent u zo dik? Ik ben columnist van de Schuttevaar. En daar schrijf ik een column in elke week. En die heet Zware Kees. Niet omdat u zo'n imposante lichaams hebt? Nee, dat komt eigenlijk omdat ik bij de zware ladingvaart heb gezeten de laatste 20 jaar. Ja. Zo. Goed, nou, dat weten we dan nu. Ja. Het Panama-kanaal, het mooiste kanaal van de wereld? Ik denk het wel. Ik denk dat dat wel een van de interessantste kanalen is van de wereld. Ja, en de huidige situatie... Wat doet dat met een kapitein of een gewezen kapitein? Is dat heel treurig? Het geeft een hoop rust. Hè? Je ligt daar voor anker te wachten totdat je het kanaal door kan. En misschien dat je wel te veel diepgang hebt... waardoor ze zeggen van nou, je kan er niet door... en je moet wachten tot er meer water is. En dan geeft het toch wel enige rust voor een kapitein... want die hebt op dat moment niet veel te doen. Maar ik denk dat de reder daar wel anders over denkt. Want er liggen nu 100 schepen, meer dan 100... en er komen er elke dag bij... Ja. Ik kan daar niet zo goed een plaatje van krijgen... van hoe het eruit ziet als zoveel schepen wachten... om op zo'n kanaal te mogen. Nou, dan zou ik adviseren om daar met een vliegtuigje boven te vliegen. Dat is gewoon één grote lappendeken, één grote stippels van schepen... die daar in de baai liggen. Zowel aan de kant van Katoen als Panama-stad. Dus de zuidkant en de noordkant. Daar liggen gewoon schepen te wachten op de reden tot ze naar binnen komen. En dat is gewoon erg druk. Ja, het woord file, dat klopt eigenlijk niet. Ze liggen gewoon eigenlijk meer los verspreid. Ze liggen verspreid op de reden. De anker is, zeg maar, waar je normaal gesproken je anker... waar je ten anker gaat om te wachten tot er plek is. Ja. Nou ja, alle ankerplaatsen zijn natuurlijk op dit moment vol. Misschien dat er ook nog wel schepen liggen te drijven. Dat kan ik me best wel voorstellen. Ja. Nou ja, het is niet een kanaal. Je vaart erin en hop, je vaart er aan de andere kant weer uit, hè? Nee, je moet het zo voorstellen. Het is eigenlijk dat je een heuvel over moet. Dat is het smalste deel van Zuid-Amerika, zeg maar. Ze hebben daar deels een kunstmatig meer aangelegd. Dat is het Lago Katoen. Dat wordt gevoed door rivieren, onder andere. En daar zitten sluizen bij. Dus je gaat de sluis omhoog dat meer in. Dan vaar je door het meer. Als je dus van de noordkant afkomt, vaar je naar het Panama-kanaal. Het Panama-kanaal begint dan eigenlijk zo'n beetje halverwege. En dan vaar je de rest door een kanaal. En dat is dus een gegraven kanaal door een bergrug, een heuvelrug eigenlijk, naar Panama-stad. Waar je dan bij Miraflores locks sluizen dus eruit komt... en het zuidelijke gedeelte, de Stille Oceaan, bereikt. Hoe lang duurt dat dan allemaal? Nou, ik denk, als het een beetje mee zit, een uur of 12. Oh, nou, terwijl het helemaal niet zo'n heel lang stuk is natuurlijk... maar het is gewoon heel ingewikkeld. Het is een redelijk ingewikkeld. En omdat het deels bestaat uit een stuwmeer... die gevoed wordt door rivieren... vaar je dus ook nog een deel over een meer. Maar als die rivieren geen water meer aanvoeren... dan raakt langzaam dat meer leeg natuurlijk. En dan wordt de diepgang van de schepen een probleem. Is er nog een andere route als je het Panama-kanaal wil omzeilen? Je zou door helemaal rond Kaap Hoorn kunnen. Of er is daar ook nog een doorgang helemaal beneden bij Zuid-Amerika... Hoe lang duurt dat? Straat Magellaan. Ja, dat ligt een beetje aan als je dus van het noorden komt. Het ligt eraan waar je naartoe moet dan. Ik heb reizen gemaakt vanuit Nieuw-Zeeland naar Vlissingen. Dan moet je dus, dat is eigenlijk één rechte lijn, zeg maar, van Nieuw-Zeeland, Panama, Vlissingen. Maar moet je dus helemaal om de uiterste zuidkaap van Zuid-Amerika, Kaap Hoorn... dan doe je er toch wel een aantal dagen langer over. En dat is natuurlijk allemaal weer brandstof en allemaal weer geld. Tijd is geld. Nou, was er dat incident met het Suezkanaal dat vastlag... omdat iemand de kant had geraakt? Ja. Ik lees dat in de Rotterdamse haven voor veel schepen... de speling nog maar 30 centimeter is. Klopt. Voordat je de bodem raakt. Ja. Ik heb de indruk dat de marges gewoon kleiner en kleiner worden... terwijl het ook steeds drukker wordt op het water. Nou, we lopen toch wel ergens tegen grenzen aan. Ja, je ziet het met de containerschepen, je ziet dat met tankers. Je ziet dat met de drukte van, van de scheepvaart overal ter wereld. We lopen toch wel ergens tegen grenzen aan. De schepen worden maar groter. Dat betekent dat ze ook moeilijker een haven kunnen aandoen. Er zijn voor de allergrootste schepen zijn er maar een handjevol havens die ze kunnen aandoen. Dus dat klopt wel aardig, ja. En dat komt omdat wij steeds meer spulletjes willen van andere continenten die zo goedkoop mogelijk vervoerd moeten worden. Wij willen spullen vandaag besteld en morgen in huis. En zolang dat blijft, zal die scheepvaart gewoon steeds gaan groeien. Want we willen steeds meer. En ik denk dat de enige oplossing hiervoor is dat wij gewoon eens op ons hoofd krabben en zeggen van het is eigenlijk wel genoeg geweest op deze manier. Ik bedoel, als je ziet wat voor rommel er wordt aangevoerd uit Azië. Er zijn winkels die er vol liggen. En dat wordt na een paar dagen wordt het weggegooid. Of het wordt niet eens verkocht. En dat wordt meteen weggegooid. Dat zijn allemaal containers die volgepropt zitten met dat soort spullen. Maar dat is uw werkende leven. Dit is wat u heeft nagelaten. Dit heeft u al die jaren gedaan. Ja, nou, ik heb nooit op containerschepen gevaren. Ik heb altijd op zwaar ladingsschepen en stukgoedschepen gevaren. Ook op koel- en vriesschepen. Dus dat is voedselproductie en alles. Ja, je gaat op een gegeven moment als jonge jongen ga je varen. En je weet dan eigenlijk niet wat er allemaal gaat gebeuren natuurlijk. En wat je gaat vervoeren. Maar over het algemeen, wat ik vervoerd heb, dat zijn allemaal zware machinerieën en dat soort dingen. Waarschijnlijk ook voor het milieu behoorlijk belastend. Maar goed, dat was gewoon je werk, dat snap ik ook wel. Ja. Dat is voor je werk, ja. Ja. Ik begreep dat u vertelde net een beetje hoe ingewikkeld dat is om door dat Panama-kanaal heen te gaan. Ik begreep dat je ook zelfs met een loods aan boord moet werken. Ja, je krijgt een loods aan boord. Ja. Je krijgt in Panama-stad of in Katoen, voor de Katoen-loks, krijg je een loods aan boord. En die neemt eigenlijk het commando over. En dat is eigenlijk uniek in de wereld. Want normaal gesproken heeft de kapitein ten alle tijde de verantwoording over het schip. Maar in het Panama-kanaal, daar is de loods zelf verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Ja. En voor een kapitein blijven natuurlijk altijd opletten natuurlijk daar. Maar je krijgt inderdaad hulp van een gedegen opgeleide loods. Ja. Nou, de autoriteit van het Panama-kanaal zoekt naar lange termijn oplossingen, zoals meer water uit andere bronnen om die waterstand weer wat omhoog te krijgen. Denkt u dat dat gaat werken? Nou, als zij een manier vinden om meer regen te laten vallen om en bij het kanaal, zal het misschien lukken. Maar andere bronnen, ik zou niet gauw weten wat ze daarmee bedoelen. Misschien met pompen of zoiets ergens vandaan. Dus het enige is dat je gewoon de schepen weer lichter maakt? Ja, dat is een mogelijkheid, dat je dus minder diepgang hebt met de schepen. Maar eigenlijk de grootste oplossing is natuurlijk dat het klimaat herstelt. En dat we gewoon normale regenperiodes hebben. Want daar is het kanaal 100 jaar geleden op gebouwd. Op zoveel regenval, waardoor het Katoen Lake gewoon op peil blijft. En dat gebeurt nu niet meer. Nee. Goed, zo hebben die twee onderwerpen het eerste half uur dan toch weer van alles met elkaar te maken. Dat denk ik ook. Ja, hartelijk dank Kees Wiersum, gewezen kapitein en columnist bij maritiem vakblad Schuttevaar. Het ging over de historische droogte in het Panama-kanaal. Nou, hartelijk dank. We gaan naar het nieuws en daarna dan gaan we verder. En dan beginnen we met Kees Boonman. Tot zo. NPO Radio 1. De vogelgriep doodde vorig jaar een flink deel van de Nederlandse grote sterrens. Natuurbeschermers zaten met de handen in het haar. Maar de kustvogels zijn sneller dan verwacht bezig met een comeback. Paleontoloog Melanie During werd wereldberoemd met haar onderzoek naar het uitsterven van de dino's door het bestuderen van vissenbordjes. Verder gaan we op pad met de eerste wolvenconsulent van Nederland. En brengen we een ode aan de wespendief. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen check.

Welkom terug bij Nieuwsweekend. Er is weer ontzettend veel gebeurd in Politiek Den Haag. Maar gelukkig hebben wij onze vaste politiek commentator Kees Boonman om het allemaal te duiden. Verder hebben we het dit uur over spiritualiteit en zingeving. Wat is dat eigenlijk? In onze ontkerkelijke samenleving groeit het en wordt de populariteit er steeds groter van. Berberaapjes worden teruggezet in de natuur en een vurig pleidooi voor bevolkingsonderzoek naar kanker. Maar eerst dus de politiek. Ja, Kees, we zeiden net al, er is weer een ontzettende hoop gebeurd. Het is nu wel echt, verkiezingscampagnes zijn echt losgebroken. Ja, dat mag je wel zeggen, want de verkiezingsprogramma's die vliegen je om de oren. Er zijn vandaag ook allerlei bijeenkomsten van bijeenjaar 21, althans wat er nog van over is. Nou, misschien is dat wel aardig om er even uit te pikken alvast. Ja, dan is het maar je gezegd. Bent ook bij de BBB geweest, hè? Vertel je zo meteen over. Ja, ja. Maar jaar 21, dat is toch eigenlijk wel raar. Dan ben je bezig aan het campagne voeren. Aan het eind ga ik het er ook nog even over hebben, maar nu alvast. Die partij is nu al helemaal ontmanteld. Er zijn drie mensen van jaar 21. Dirk-Jan Epping, mevrouw Nikki Pauw Verwij. Die zijn nu al reeds vertrokken naar BBB. En Lilian Helder van de PVV, die kwam geloof ik niet op de kandidatenlijst bij Wilders of wilde ermee ophouden. Nou ja, hoe dan ook. Die heeft zich ook nu al voor de verkiezingen aangesloten bij Caroline van der Plas. Dus ik snap nog iets niet, Kees. Ja? Heeft BBB dan per deze week ineens vier zetels in de Zo Kamer? Zo is het. Dat is opeens van een splinter naar een iets grotere partij. Dus Caroline van der Plas heeft voor de verkiezingen heeft nog niks voor hoeven te doen. Heeft ze al drie zetels vier bij. Zetels gewonnen. Dus er moet nog gestemd worden. En dat is toch echt wel uniek. In de jaren 80 geloof ik is het ook wel eens geweest dat CDA's overgegaan zijn naar de Partij van de Arbeid. Maar goed, het is voor het historisch archief om dat verder uit te zoeken. Maar ik was dan toch wel van onder de indruk. En Lilian Helder die vertelde nog hoe dat dan ging. Want dat laat je natuurlijk je partijleider weten, Geert Wilders. En nee, dat had ze hem niet laten weten dat ze tijdens de rit al zou overstappen. En vijf minuten voordat dat gisteren bekend werd, zei ze, heeft ze Geert even met een appje laten weten, ik stap meteen over naar BBB. Nee, goed. Nou. En ja, goed. Zometeen daar dus meer over die BBB. Ik wil het eigenlijk over Rutte hebben even. Toch. Goed, ja. Ik was bij de BBB, maar ik heb natuurlijk ook de persconferentie op het scherm gezien. En vorige week van Rutte. Ik heb toch iets met Mark Rutte dat hij een beetje ontheemd daar staat. Dat is de man die we eigenlijk niet konden wegdenken meer. Er zijn hele generaties mee opgevoed. Kun jij een premier noemen? Of kun je premiers noemen in Nederland? Kan je aan jongeren vragen? Nou, dat kunnen ze niemand noemen. Ze kennen maar één iemand, Rutte. Hè? Je wordt geboren met Rutte en waarschijnlijk ga je dood met Rutte. En opeens is Rutte geen premier meer. En om een of andere reden straalt hij dat uit. Hij is een beetje ongemakkelijk. Hij krijgt ook vragen over dingen waar hij dan niks over wil zeggen, omdat hij zich met de campagne wil bemoeien. Vond je dat hij er moe uitzag? Of nou, gehavend? Als je er zo uitziet nadat je op vakantie bent geweest, dan denk ik, hoe was de vakantie? Maar goed, ik wil toch even één puntje nog terughalen van twee maanden geleden van dat congres van de VVD. Dan denken mensen misschien, hey, oude koek, waarom laat hij dat horen? Nou, luister eerst toch nog maar even. Voor het eerst in bijna 80 jaar is er een oorlog in Europa. En dat betekent dat voor de grootste partij van Nederland, en dat zijn wij, en ook in de peilingen deze week waren we weer de grootste partij van Nederland, in een instabiel, verkruimeld politiek landschap er een bijzondere verantwoordelijkheid op ons rust. Namelijk om niet te snel naar de uitgang te rennen als het niet snel genoeg gaat. Wij laten niet onverantwoord het kabinet vallen als er nog kansen zijn eruit te komen. Dat doen we niet. Ja, dat blijft toch een beetje in het hoofd hangen. Wat is er nou eigenlijk gebeurd waardoor die omslag er opeens was? En van de week heeft Nieuwsuur het stuk over het migratiebeleid boven water weten te krijgen. Daar hoef je geen moeite voor te doen, want hebben ze gewoon gekregen van een van de regeringspartijen. Maar toch, ze hadden het onder de tafel gehouden aanvankelijk. En daaruit blijkt, als je dat leest, precies wat Rutte op dat congres zei. Wij doen ons uiterste best om er een afspraak over te maken. Dat moet mogelijk zijn. En we gaan niet zomaar het kabinet opblazen. En het is toch gebeurd. En dan blijf je je toch afvragen, waarom is dat dan gebeurd? Wilde Rutte dat zelf wel? En ik denk, als je nu kijkt naar het verkiezingsprogramma van de VVD, zoals de Telegraaf op de voorpagina ook zegt, een ruk naar rechts. Nou ja, gewoon eigenlijk oude koek VVD van toen. En dan, luister dan even naar de nieuwe nummer 1 van de VVD, Dylan Jezielkus. Ik heb zelf steeds vaker het gevoel dat de zuurstof uit onze samenleving verdwijnt. Dat regels ons verstikken, dat we elkaar soms verstikken. Er is echt weer ademruimte nodig in ons land. Maar daar heeft de VVD toch zelf allemaal dan geregeld? Als je daar goed naar luistert, als je twee keer laat horen wat we omwille van de tijd niet doen... Is dat de adem heeft de VVD en Rutte ons allen blijkbaar ontnomen. Help me even. Zij zet zich af tegen Rutte. Allerlei dingen waar Rutte voor stond, die worden zonder dat ze het zelf in de gaten heeft, op de stoep gezet. Suggereer je dat Rutte misschien wel helemaal niet zo vrijwillig door een openbaring op zondagochtend is vertrokken, maar dat hij er gewoon uit is gewipt? Ik denk dat op zondag Rutte misschien wel van iemand uit de VVD heeft te horen gekregen. Ja, is de tijd niet gekomen om het eens aan iemand anders over te laten? En dat hij merkte, ik verlies draagvlak stilaan in de VVD. De VVD wil een streng asielbeleid. De VVD wil gewoon een wat rechtsere koers blijkbaar. En Rutte is helemaal niet rechts. Rutte is ook niet links. Rutte is gewoon een partij op zichzelf. Die kan met iedereen samenwerken. Ik heb het wel eens vaker gezegd, je hebt twee partijen, de VVD en je hebt de lijst Rutte. En misschien heeft hij dat in de gaten gehad en is dat misschien zelfs wel onbewust, bewust, toch gebeurd. En dat verklaart misschien ook wel het beeld wat ik zo hem zie uitstralen. Dat zie je in het verkiezingsprogramma en er zit ook iets raars in. Er zit een staatssecretaris die over het asielbeleid gaat. Die heeft bijvoorbeeld de spreidingswet, wat door de Telegraaf stevast de dwangwet wordt genoemd, de spreidingswet aan de Kamer gestuurd. Dat is toch iets waar hij trots op is. Om een beetje te zorgen dat asielzoekers een beetje over het land gevestigd kunnen worden. En de VVD neemt daar afscheid van. Dus die keert zich eigenlijk tegen de eigen bewindslieden. Ja, en die van den Burg die gaat ook gewoon weer wel op de lijst van de VVD staan. Dus een hele rare situatie die nog interessant wordt als je straks een discussie krijgt over dat woord controversieel. Want alle partijen richten zich een beetje op het midden. Kees Vendrik was hier vorige week en die zei, laat alsjeblieft bepaalde onderwerpen niet controversieel verklaren, want dan kun je gewoon niet doorgaan met bepaald belangrijk beleid in verband met de klimaatverandering. Ja, dat hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de provincies hebben dat ook aan de Kamer, aan de politiek, meer breder gezegd, laten weten. Spreidingswet, laat dat nou doorgaan. We moeten daar toch iets over afspreken. Inderdaad, die klimaatmaatregelen, laat dat doorgaan. Maatregelen met betrekking tot de volkshuisvesting. En het is toch wel een beetje lastig, want in verkiezingstijd probeerden alle partijen zich eigenlijk tegen elkaar af te zetten. Je wil je onderscheiden van de ander. Je wil iets anders dan de ander. Dus je wil niet iets samen. Ja, na afloop moet je wel weer samen. En iedereen roept wel, we moeten weer samen en in het midden. Maar iedereen wil nu even iets anders. Dus dan krijg je een rare discussie volgende week in de Tweede Kamer. Dat die onderwerpen die men controversieel wil verklaren, dus die men eigenlijk niet meer wil behandelen. Ja, er zijn heel veel onderwerpen die je eigenlijk niet meer wil behandelen, omdat iedereen er anders over denkt. Dus je hebt geen belang om nou een topakkoordje te gooien voor de verkiezingen onder elkaar. Want dan zegt die kiezer, ja, in het verkiezingsprogramma staat dat je dit wil. En net hebben jullie samen in de Tweede Kamer afgesproken dat je het qua compromis zo wil oplossen. Nou ja, ik hoop de mensen het snappen wat ik bedoel. Ja, maar ik vind het heel duidelijk. Ja, nou, dank je. Maar dat is ook dat was inderdaad ook de opzet. Maar inderdaad, dat controversieel, dat wordt nog een flinke discussie. Ik dacht eigenlijk op enig moment, als iedereen nou alles controversieel gaan verklaren, dan kan je ook net zo goed de Kamer ontbinden. Het gekke is, het kabinet is demissionair. Niet de Tweede Kamer is demissionair. Het is eigenlijk een hoogtij dag voor de Tweede Kamer. Want die hebben ze hebben meer macht dan ooit. Ze kunnen alles beslissen samen. Ze zeggen, kabinet, je moet dat doen. Nou, zal het kabinet het moeten doen. Oké, dan nu naar de BBB. Ja, toch wel. Want we moet je zeggen, ben toch wel benieuwd hoe het daar was. Jij bent er naartoe gegaan. Ja. Vertel eens. Ja, dat is het. Opeens heel veel vrouwen die daar een plek krijgen op de lijst. Mona Keijzer als beoogde premier. En zij straalde dat ook uit. Je zou bijna zeggen, ze kan bijna niet wachten met het inrichten van het torentje. Nou, dat moeten we allemaal nog wel zien. Oh, ja. Dan moeten nog wel wat zeteltjes gewonnen worden. Nou ja, goed. Er zijn mensen van her en der die daar komen. Ik noem dan Lilian Hel. Dirk-Jan Epping moet ik even noemen. Ik heb al zijn visitekaartjes van al die verschillende partijen en functies inmiddels in een schoenendoos gedaan. Eerst bij de VVD, toch? Ja, en we hebben een lijst in België. Hij heeft overal gezeten. Hij kan splitsen als geen ander. En ergens weer opnieuw beginnen. Dat is heel knap. Maar goed, ik moet er wel bij zeggen, de BBB heeft er wel iemand bij die weet hoe Europa in elkaar zit. Want hij is jarenlang de assistent geweest van Bolkestein, die ooit commissaris was in de Europese Commissie. Dus het is wel iemand die wat weet. Maar het is toch wel opvallend dat je zo kan switchen. Maar goed, toen Mona Keizer uit de Hoge Hoed kwam, was dat voor iedereen een verrassing? Ja, wel en niet. Achteraf natuurlijk niet. Hè. Ja, had ik al gedacht. Maar ja, toch uiteindelijk, als je haar dan... wij werden allemaal min of meer opgesloten in een heel klein kamertje. En de deur moest dicht blijven. En daar liep Mona Keizer in de gang. En nou, daar was zij. En zij verscheen. Het was eigenlijk een soort verschijning. En nou ja, goed, het is toch wel bijzonder. Ze had ook opeens helemaal wit haar. Ja, nou, daar heb ik verder geen mening over. Dat kan Kees, ik heb de indruk dat iedereen het CDA opnieuw aan het uitvinden is. Die omzicht, je leest dat beginselenprogramma, je denkt, ja, maar dit was er al. Dat was gewoon het CDA van vroeger. En nu Mona Keizer bij BBB. Het is allemaal gewoon het CDA reanimeren. Nou ja, dat is ook al zo. Lees vandaag ook een interview met Pieter Omtzigt in Trouw. Dat is trouwens ook nog voor al die politici. Hè. Hoe krijg je airtime? Hoe krijg je ruimte in de media? En dat is natuurlijk wel stilaan een gevecht aan het worden. Maar inderdaad, ik sprak een prominent uit het CDA, uit de top. En die zei, ja, het is eigenlijk wel heel pijnlijk dat iedereen nou eigenlijk het CDA gaat doen. Behalve wij. Dus nou, wij moeten het opnieuw uitvinden. Maar iedereen gaat doen wat wij eigenlijk ooit wilden. En dat heeft iets sneuers. Okay. Maar goed, Mona Keizer, luister maar even. Het CDA was uiteindelijk niet voor haar de plek. Liefde moet van twee kanten komen. En ik had niet het idee dat dat aan de orde was. En ook gewoon de manier waarop ze met dossiers omgingen. Dat ik ben ook echt wel bezig geweest de afgelopen maanden van jongens, please, waarom? Waarom? Nou, het kwam niet van twee kanten, die liefde. Denk je dat het bij de BBB beter gaat? Dat weet je nooit van tevoren. Ik zag Mona Keizer en een toch wel enigszins vermoeide en wat kribbige Caroline van der Plas gisteren bij Op1. En dat snap ik ook wel, want het is een helse klus om zo'n partij op gang te brengen. Helemaal nieuw mensen proberen te vinden, hopen dat ze allemaal geschikt zijn. Dat je ze kan vertrouwen, dat is best een klus. Maar Mona Keizer is in ieder geval heel enthousiast over de toekomst. Liet ze gisteren weten bij Wilfred Gené op BNR. Hoe bedoel je? Hoeveelheid zetels? Nou, ja, dat moet je toch een beetje op gokken, neem ik aan, jezelf. Ja, tuurlijk. Ja, weet je, een stuk of 20, 25, 30, weet ik veel. Ze heeft voor 50 mensen plek. Nou, dat is te verwachten voor 50 mensen plek. Nou ja, het is een bezoek aan de BBB, maar het is ook een vaststelling dat de VVD een beetje naar rechts is opgeschoven. Eigenlijk opmerkelijk, een beetje afscheid neemt toch van Rutte. En het kabinetsbeleid heel nadrukkelijk. Maar andere partijen zijn heel erg naar het midden opgeschoven. En het CDA is zich inderdaad weer aan het heruitvinden en terug naar de oorspronkelijke gedachten, zoals ik gisteren Bontebal hoorde zeggen op de Annie van Leeuwen lezing. Dus dat is wel een interessant slagveld aan het worden. Dus je hebt nu een linkse fusie, een rechtse wolk en een grote middenwolk. En afscheid nemen van de splinters en de flanken. En wat betekent deze koers van de BBB eigenlijk voor Pieter Omtzigt? Ja, dat moet je aan al die opiniepeilers vragen. Oh. Ik vraag Mona had ook nog wel een beetje met hem geflirt. Ja, dat is... Bij iedereen heeft natuurlijk elkaar gevraagd. Caroline heeft Omtzigt gevraagd. Caroline heeft Mona gevraagd om bij haar club te komen. Mona twijfelde. Mona was eerst de nummer 1 bij het CDA om het verkiezingsprogramma voor het Europees Parlement samen te stellen. Stond nog dagen, terwijl ze al afscheid had genomen, nog steeds op de website van het CDA. zo snel en zo veranderlijk is het allemaal. En de vraag is of iedereen uiteindelijk aan het eind van de rit het gaat redden. Hè. Omtzigt is nu de nummer 1, maar dat moet hij wel blijven tot en met 22 november. En dan kan ook, als je te veel publiciteit krijgt, dan kan het ook zeggen, nou weten we het wel. En hij moet ook nog een premierskandidaat vinden natuurlijk. Ja, ik ben benieuwd. Ik vraag me ook af of je dat wel moet doen. Hoewel het is voor de kiezer wel leuk om te weten dat als je daar op stemt of op die stemt, ja, dat je weet wat voor soort kabinet je eventueel kan krijgen. Nou, maar goed, oud-CDA'ers genoeg. De uitkijk is in ieder geval maandag. Ik had het vorige week in de voor mij ietsje snelle opstart van de verkiezingscampagne al aangekondigd. Maar maandagavond is het dus ook weer een beetje Caroline van der Plasdag, want dan houdt ze de HJ schoollezingen. Oh. Ik heb vorige week al een beetje verteld waar het over gaat. Nou, een beetje CDA-onderwerpen samen, nabuurschap en enzovoort. Oké, okay. Tijd voor de bonusquote. Zo is het. Nou, dat is toch een beetje afscheid nemen van iemand. Ik heb al gezegd, ja, 21 is alleen nog maar ja Eertmans. En het is eigenlijk een nachtmerrie in campagnetijd. Als je nog voor de verkiezingen, nog voordat je echt met campagnevoeren begint, dat de mensen al reeds uit je fractie vertrekken en bij de buren gaan zitten, over nabuurschap gesproken. En dan ben je ook nog in een televisieprogramma bij Umberto op RTL. En dan is daar de finale klap van de allesweter Maarten van Rossum. Bovendien heb je structureel last van het feit dat de hele Nederlandse politiek bezig is om grondig te veranderen. Of om zich gaat redden, die 31 zetels. Heel kort. Wat wel klopt, is dat het een strijd van oud versus nieuw wordt. Ik denk dat helemaal waar. Ik weet niet of de kracht naar het midden gaat, maar het gaat vooral om mensen die niet meer geloven in de oudere partijen en juist meer op zoek zijn naar nieuwe politiek. Ja, dat is bij ons en bij Caroline. Ik heb een mededeling voor je. Ik denk dat je hoort tot oud en niet tot nieuw. Dag. Ja. Ja, daar pijnlijk. Werd hij eventjes als oude politiek weggezet. Ja, pijnlijk en naar voor iemand die nog moet beginnen met zijn campagne. Dankjewel, Kees. En tot volgende week. Onvermijdelijk. Yes. De Happiness bestaat 20 jaar. In het blad worden al 2 decennia dus onderwerpen besproken die te maken hebben met spiritualiteit en zingeving. En dat is goed nieuws voor het blad, want daar lusten we wel pap van. Het wordt steeds populairder, spiritualiteit. Ines van Oort is de oprichter, de eerste hoofdredacteur van het blad. Ze zit nu hier. Goedemorgen. Dankjewel. Hoe is het allemaal begonnen? Wat was het moment? Oh, dat moment. Dat was een heel bijzonder moment in mijn leven. Dat ik deed een ander blad toen. Welk blad was dat? Ik was hoofdredacteur van het tijdschrift Seasons. Dat werd ook heel groot. Het was dus een hele drukke tijd. En heel vermoeiend. En eigenlijk was het zo'n avond dat je denkt, ik zou eigenlijk wel afscheid willen nemen van dat alles. Van die drukte en een kikker. Heb je water? Nee, ik heb water hier, denk je. Het was dus, ik zat op die stoel en ik dacht, stel je voor dat ik afscheid neem van die baan, van alles wat ik om me heen heb verzameld. Dat huis, die boerderij, die auto waar ik me aan hecht. Hè, al die dingen die je belangrijk vindt. Stel dat ik daar afscheid van neem. En de man en de hond, alles mag weg. Het was zo'n moment, ik stelde me dat voor. Alles wat je had verzameld leek ineens ballast en je dacht, wat als het er niet was? Exact. En dat was zo echt dat ik op dat moment eerst een heel groot verdriet voelde. Van stel je voor dat het echt zo is, dat alles weg is. En daarna kwam er een soort ruimte. Wauw, als alles weg is, dan blijf ik over. En wat is dat ik dan? In de filosofie, in spirituele stromingen, in religies. Wat is dat zelf? En dat, zo begon het eigenlijk. Wat is het zelf? Hoe kunnen we onafhankelijk worden van de buitenkant en vertrouwen op de binnenkant? Dus dit was het begin van jouw spirituele zoektocht, als ik Absoluut, het zo mag noemen. Ja, ja. Dat bracht je geloof ik ook naar een Indiaanse leraar ergens, een soort guru? Of is dat niet gebeurd? Is niet dat je daarna meteen een retraite ging? Nee, ik ging liggen? Nee, ik dacht, dit is misschien wel het begin van een tijdschrift. Dus een nieuw tijdschrift met deadlines en hectiek en mensen die je moet aansturen en gewoon nog meer drukte. Absoluut, ja, zo gaat het. Maar dus dat is een heel kort cirkeltje eigenlijk. Nou, zo werkt het niet. Het is iets wat van binnen ontstaat. Dus ik had echt dat gevoel, ik weet niet of het juiste is om te doen, maar ik voel dat ik dit moet doen. Ik wil luisteren naar die innerlijke stem. Ik ga dit tijdschrift oprichten. Was het dan anders? Want het is toch nog steeds gewoon een blad maken met deadlines en al die dingen? Ja, maar het onderwerp was totaal anders. Wie gaat er nou schrijven over spiritualiteit? Dat was toen Nou, dan, heel nou ja, nieuw. Totaal nieuw, ja. Bestond het ook niet in andere landen? Niet echt. Niet zoals happiness uiteindelijk eruit ging zien. Wat is spiritualiteit? Dat vroegen wij ons net af van tevoren. Ja, lastig is dat, Mieke, probeer jij eens wat. Nou ja, nee, ik weet het. Dat weet ik juist niet. Het is volgens mij ook een term geworden waarvan alles opgeplakt is. Ja, zo is het. Er is eigenlijk niet één definitie voor te bedenken. Het is ook lastig om het te omschrijven, omdat het iets onzichtbaars is, of in elk geval niet tastbaar, meetbaar. Het is meer een persoonlijke beleving. En daardoor is het lastig om te zeggen, oké, dit is spiritualiteit. Maar het is een persoonlijke beleving van dat wat je ervaart als je het denken eventjes opzij schuift. Het lijkt dan net alsof je in een soort ruimte terechtkomt. En de een noemt dat zelfbewustzijn. En de ander zegt, het is mijn hogere zelf. Maar ik noem het nu maar even de ruimte. En als je vanuit die ruimte kunt acteren of leven, in plaats van het continu te reageren via je denken, dan geeft dat een heel prettig en stabiel en neutraal gevoel. En sta je prettiger in het leven. De spiritualiteit gaat vooral over allerlei dingen die het niet is. Het niet-materiële, het niet-tastbare. Ja. Dus je definieert het aan de hand van hetgeen afwezig is. Ja, zo is het eigenlijk. Het is meer het niet doen en het niet willen, waardoor je daar terechtkomt, dan inderdaad allerlei activiteiten ondernemen om wel iets te bereiken. Het is minder bereiken. Maar er zit een vreemde paradox dan in dat je toch ook een blad erover gaat maken. Want dan moeten mensen dan weer aanschaffen. Dan moeten ze dat weer willen. Ja, er is natuurlijk een moment geweest dat ik dacht, dit is waanzinnige informatie. Ik wil dit zo graag brengen. Ja, ja, je moet ook iets doen om de verhalen over te brengen. Tuurlijk. En dat was toen een tijdschrift. Maar was dat lastig om dat blad te vullen? Nee, dat vond ik niet. Omdat spiritualiteit wat, nou ja, ook zo'n vaag begrip is. Nou ja, de tradities zijn oud. Maar zijn er dingen die je wel doet en niet doet? Was er nou iets waarvan je in het begin dacht, nou, dat mag nooit in ons blad en dit gaat echt ons blad te buiten en dit hoort er bij uitstek bij? Nou, het begon dus met dat gevoel, hoe kan ik onafhankelijk worden van alles, van de buitenkant, van de wereld die we naar het gedoe, om het maar even zo te zeggen. Hè? Dus ja. De wereld die we zelf optuigen. Hoe kan ik daar onafhankelijk van worden? Dus ik wilde ook niet dat in het blad we daar, ja, dat je bepaalde dingen gaat schrijven of dat je zegt, dit soort wierookstokjes moet je opsteken. Daar gaat het niet om. Het gaat om iets anders en dat is veel essentiëler dan het gedoe eromheen. Er stonden ook geen recepten in? Nou, uiteindelijk wel. Toch wel. Ja, uiteindelijk wel. Er zijn ook leuke manieren om, of goede manieren om gezond te eten. Ja, je zei, er is altijd wel genoeg, zijn altijd genoeg onderwerpen geweest, omdat die spiritualiteit, hoe je hem ook definieert, in bepaalde tradities staat. Of verschillende, diverse tradities. Ja, precies. Dus je kunt, in het begin konden we heel veel kanten op. We konden naar het oosten, we konden boeddhistische tradities, wijze leraren interviewen. Er was nog zoveel te doen, omdat het nog niet eerder was gedaan. Heb je het gevoel dat het inmiddels een beetje uit de hand gelopen is? He, de spiritualiteit, dat lijkt steeds populairder te worden. Heeft vast ook van alles te maken met de ontkerkelijking. Maar goed, daar gaat het nu dan even niet over. Er zijn spirituele moeders op sociale media die allerlei dingen aanprijzen. Deze zomer was het al helemaal een gespreksonderwerp door die hitserie B&B Vol Liefde. Mm-hmm. He, dat waren moeten we dat nog uitleggen, wat voor serie dat is? Nou ja, bed- en breakfast-eigenaren die dan op de televisie op zoek gaan naar een partner. En er zaten ook allerlei mensen in die met de vorm van spiritualiteit bezig waren. Ik bedoel, het is wel heel erg uitgevloeid, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Hoe zie jij dat? Ja, ik denk dat het alleen maar Dat heb je toch als iets, als je met iets begint, is het voor een speciale groep. Of mensen die het als eerste oppikken en daarna spreidt het zich uit. En dan kan het zijn dat het ook wat andere versies krijgt. Dus je hebt allerlei niveaus van spiritualiteit. En de een ziet het, doet het op die manier en de ander. Maar het belangrijkste is, wat ik net zei, van als mensen bezig zijn met die poging om de gedachten even opzij te kunnen schuiven, dan is dat eigenlijk al een hele mooie beweging. Maar het is een kwetsbaar proces, want je noemt het gedoe, dat vond ik wel mooi. De essentie versus het gedoe. Ja, ja, ja. Het gedoe is ook de commercie die de spiritualiteit overneemt. Ja, zo is het. Er moet geld verdiend worden, er moet iets gekocht worden. Je kan een cursus aanschaffen, die is wel heel duur, maar je krijgt het ervoor terug. En spiritualiteit is goed voor je carrière. Terug naar het gedoe. Ja. Dus je houdt dat gedoe toch nooit helemaal buiten de deur, helaas. Ja, dat is het. En ik denk dat iedereen dat dus zelf... Daarom is het zo lastig voor mij om daar nu iets van te zeggen. Ik denk dat het is een persoonlijke ontwikkeling. Dus als mensen zelf het gevoel hebben... ik ga die cursus doen, ik ga die dure dat retreat doen... Omdat het me helpt dichter bij die essentie te komen... of bij die ruimte waar ik het net over had. Ja, waarom niet? Het is toch alleen maar een positieve ontwikkeling. Jouw geld, jouw leven. Het is een positieve ontwikkeling. En het zal mensen meer mens maken en minder... Het is een soort lifestyle geworden, hè, spiritualiteit. Dat is het, en daar horen dan ook weer allerlei regels bij. Ja, die je dan eigenlijk moet navolgen en dan word je spiritueel. Ja, dat is een beetje het gekke. We zijn dus allemaal de kerken uitgerend... omdat we geen zin meer hadden in die regels. En hoe dat allemaal... uiteindelijk was spiritualiteit dan veel persoonlijker... dan dat je precies deed wat de religie voor je bedacht had. En nu zijn er ook wel wat regels waar je aan zou kunnen voldoen. Maar dan nog, je kan ook zelf zeggen... voor mij is het belangrijk om het op mijn manier te doen. Is er een soort regeldrift opgekomen in de spiritualiteit? 10 regels om beter te slapen, 5 regels om bewuster te leven. Daar lijkt het wel op. Daar lijkt het op, ja. Het is, maar dat zie je overal. Hè? De regels om rijker te worden, de regels om spiritueler te worden... Ja, het is een ontwikkeling die een steeds grotere groep gaat bereiken. En dan krijg je ook andere manieren om spiritualiteit te brengen. En ja, ik denk dat het blijft wat mij betreft een positief iets... als mensen er wel mee bezig zijn, hoe dan ook. Nou ja, er worden ontzettend veel mensen die zitten op een yogales of cursussen. En dat kun je ook dus volgens mij zo spiritueel maken als je zelf wil. Je kan ook denken, het is goed voor mijn lijf. Het blijft soepel door al die houdingen die ik moet aannemen. Ja. En je hoeft daar niet een hele spirituele lading aan te geven als je dat niet wil. Ja, maar dat is het lastige van het woord. Hè. Je krijgt dan meteen weer zo'n soort woe-woe gevoel erbij. Dus wat dat betreft zou het ook een goed idee zijn om het hele woord te schrappen. En gewoon te zeggen, het bestaat niet meer. Het wordt spiritualiteit gewoon helemaal te schrappen. Ja, laten we het ermee stoppen. Want er zit natuurlijk we hebben het er niet meer over. We hebben het er niet meer over. Het is gewoon onderdeel van mijn leven. Doe het zelf, maar we hebben het er niet meer over. Ja, het is gewoon sommige leven. Dingen zijn inmiddels medisch bewezen praktijk geworden. Mindfulness wordt door de dokter voorgeschreven. Andere dingen, wiggelroeden lopen, dat is gewoon onzin. Dus, en het wordt allemaal spiritualiteit. Dat vindt niet iedereen, hè? Nou ja, dat je iets vindt wil niet zeggen dat het daarmee meteen bewezen is. Toch? Heel veel dingen zijn eigenlijk niet zo spiritueel... want die zijn gewoon heel goed te bewijzen dat ze werken. Mm-hmm. En zijn ook te verklaren. Andere dingen die zijn niet te bewijzen omdat ze gewoon onzin zijn. En het valt allemaal onder het kopje spiritualiteit. Maar nu komen we toch bij iets ingewikkelds. Als je zegt, als het niet te bewijzen is, is het onzin. Daar zit natuurlijk het probleem. Hè? Als iets wel werkt, maar niet te bewijzen is... Dat kan ook, dat je het ervaart. Dus dat heel veel mensen hetzelfde ervaren. Is het dan niet waar omdat het niet te bewijzen is? Ja, een goede placebo moet je nooit in de bek kijken. Nou ja, maar dat is toch heel interessant. Waarom werkt een placebo? En daar zou ook meer onderzoek naar kunnen zijn. Wat hebben jullie bereikt? Los van een mooi blad... en los van dat heel veel mensen er plezier aan hebben beleefd... heb je het idee dat jullie iets fundamenteelers, iets spiritueels hebben bereikt? Ik denk wel spiritualiteit is... Het was een introductie van spiritualiteit in Nederland... en later ook in de buurlanden. Dus dat is wel bereikt. Het was een onderwerp waar nog weinig mensen mee bezig waren. En dat is wel... Die start 20 jaar geleden was echt het begin. Het blad bestaat nog steeds? Ja, zeker. Ja, ik ben daar lang niet meer. Jij bent er niet meer bij betrokken? Nee. Maar je leest het nog wel? Ja, ik krijg het nog steeds. En is het erg veranderd in die 20 jaar? Nou, ik vind het wel mooi om te zien hoe iets voortgezet kan worden. Daar ben ik natuurlijk heel trots op. Ja. Dankjewel. Ines van Oort, schrijfster en oprichter van The Happiness. Ja, helemaal komen we er toch niet uit, maar dat geeft niet. Het is een heel interessant onderwerp. En ik denk dat onze luisteraars dat ook vinden. We zullen zometeen wel even kijken hoe het erop gereageerd is. In het begin hadden jullie ook nog die cd'tjes met ontspannende muziek. Ja. Dat vond ik zo leuk. Dan zat er zo'n cd'tje in en dat was hele mooie muziek. Ja, ja, het gebeurde helemaal niets, maar je werd er ontzettend rustig van. Nou, dat is het leuke daaraan. Nou, hè? Dus dat je dus dingen kunt krijgen of ervaren door muziek. Of door, waar we het net over hadden, door yoga-aflezingen. Ja. Om in die stille plek te komen waar het beter toeven is... dan in het drukke hoofd waar ik het net over had. Oké, je gaat er een eind aan maken, jongens. Als er meer informatie... Het is een eindeloos onderwerp, dat begrijp ik. Informatie op nporadio1.nl/nieuwsweekend. En ook altijd op onze Facebookpagina en twitteren. Dat mag dus ook met de hashtag Nieuwsweekend. George Michael met Faith. Berberaapjes zijn in Marokko populair als toeristische attractie en ook als huisdier in Europa. Maar dat is niet altijd goed voor die aapjes en het ging gewoon ook heel slecht met de populatie. En nu worden sommigen weer klaargestoomd om hun wilde leven weer op te pakken en gaan ze dus de natuur weer in. Een groot verblijf in Marokko is er en daar zetten ze de laatste stap voor ze dan worden losgelaten. Stichting AAP zag het aantal aanvragen om berberaapjes op te vangen toenemen en is aan de slag gegaan. Eva Schippers van Stichting AAP is projectleider, reist regelmatig naar Marokko om dit hele proces te begeleiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, berberaapjes, wat zijn dat voor aapjes? Zijn het aapjes die alleen in Marokko wonen, leven? Nee, berberapen zijn makaken en die leven eigenlijk de enige makaak die in Afrika leeft, maar dan in het noorden van Afrika, dus Algerije en Marokko. Ja. En ik één populatie in Europa, ja? Op de rots van Gibraltar. Oh ja. Ja, die is daar ooit geïntroduceerd, maar dat. Heel veel zijn het er. Ja, het is een hele groep, absoluut. Ja, en ik zei al, die berberaapjes, kon je die dan zomaar vangen en meenemen als huisdier of in kleertjes steken en laten optreden voor de toeristen? Was dat gewoon mogelijk? Nou ja, dat mag niet. Het is verboden. Het is in Marokko ook verboden. En je kunt je ook voorstellen, als je probeert bij een wilde groep apen zomaar een jong dier weg te halen, gaat het natuurlijk ook niet vanzelf. Want de moeder die zal zeker zijn jong verdedigen. Dus dat gaat door middel van... het is niet zo leuk verhaal, moet ik zeggen. Nou, daar moeten we maar even doorheen dan. Ja, oké. Nou ja, wat ze vaak doen is dat ze paniek veroorzaken in de groep. En dat is eigenlijk nog steeds, dat is de vriendelijke manier. Paniek veroorzaken, waardoor dieren gaan rennen, wegvallen. En dan valt er wel zo een van de kleine van de moeder af. Want die zit natuurlijk bij de moeder of bij de vader. Dan valt hij eraf en dan kan je hem snel pakken. Een andere manier is, en die is nog wat minder leuk, is dat ze de vrouwtjes in brand zetten. En dan valt het kleintje er ook af. De moeder overleeft het niet. Maar dan hebben ze wel een jonge dier voor de handel. Ja, ik zei al, het is niet zo'n leuk verhaal. Dat is een hele nare manier om een moeder in brand te steken. En goed, en dan wat gebeurt er dan met die aapjes? Die worden als huisdier gehouden? Of ze worden daar uit het natuur gehaald. Dan worden ze verhandeld op de markt. Vaak als ze nog heel klein zijn, worden ze gebruikt als foto-object, zeg maar. Hè. Dan krijgen ze voetbalkleertjes aan. En dan gaan ze aan de ketting. En dan mag je als toerist of mag je langskomen. En dan mag je voor geld een foto maken. En als ze iets groter worden of iemand heeft interesse in ze om ze te kopen, dan word je meegenomen naar de achterkant van de markt. En daar kan je uitzoeken welke dier je dan mee wil nemen. Ja. Het is allemaal illegaal, hè, overigens. Ja, ja. Hoeveel zijn er in Nederland, berber aapjes? Er zijn in de dierentuinen natuurlijk berber apen. En bij ons bij Stichting Aap zijn er redelijk veel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet zo heel snel zou kunnen zeggen. Want op een gegeven moment dan is het niet meer te handhaven en dan worden ze bij jullie gebracht. Ja, nou, het zijn verschillende dingen inderdaad. Kijk, als die dieren wat ouder worden en ze zitten nog op de markt en dat soort dingen, dan worden ze op een gegeven moment te groot en dan worden ze agressief en dan gaan ze bijten. En dan, dan worden ze vaak ergens achter in een tuin of in een hokje gestopt. En in Nederland of als ze naar Europa komen, dan worden ze vaak als huisdier gehouden. Ook dat gaat nog goed als ze jong zijn. Maar zodra ze in de puberteit komen, dan gaat het vaak fout. Hè. Als er nog andere huisdieren in huis zijn, dan beginnen ze eerst met die aanvallen. Het is natuurlijk heel natuurlijk voor een aap om hoger in de hiërarchie te willen komen. Dus als jij opgroeit, dan wil je een stapje omhoog. Dus dan begin je met de hond of de kat. Ja. En het dan de jongste van het gezin. Maar jullie zagen dus dat er steeds meer apen in de opvang kwamen. Ja. Ja, wat voor ons belangrijk is om te kijken van, wij vangen natuurlijk heel veel dieren op, exotische zoogdieren, met name uit Europa. En wij zagen eigenlijk in onze aanmeldingen dat er steeds meer berberapen werden aangemeld. Hè. In 20 jaar geleden werd er nauwelijks een berberaap aangemeld. En opeens gingen die getallen flink omhoog. En op een gegeven moment zaten we echt wel op meer dan 100 per jaar aanmeldingen. En wij kunnen niet al die dieren opvangen, want we hebben maar een beperkte hoeveelheid plek. Dus je gaat dan op een gegeven moment ook zoeken van, hoe komt het nou dat die dieren daar terechtkomen? En kunnen we wat aan de oorzaak doen van het probleem? En zo zijn we in Marokko terechtgekomen. Want we hebben onderzoek laten doen samen met de Universiteit van Utrecht. En toen alle illegale handelroutes zijn onderzocht. En toen zijn we erachter gekomen dat dus inderdaad die handel dus zo loopt. Ja. En toen dachten jullie, we moeten zorgen dat die apen weer teruggaan. Ja, nou, wat er parallel aan liep is dat we gingen kijken van, hoe gaat het nou eigenlijk met de berberaap in het wild? Hoe is het met de natuurlijke populatie gesteld? En toen kwamen we erachter dat ook daar, onder andere door dat weghalen van die jonge dieren, dat de soort eigenlijk ook bedreigd wordt. Hè? En dat er nog maar zo'n 10.000 dieren in het wild zijn. We hadden zoiets van, ja, dus het is belangrijk om dat te combineren. Laten we ervoor zorgen dat we en de soort kunnen behouden en dat die dieren niet allemaal in Europa belanden en allerlei dierenleed wordt aangedaan. Maar kan dat zo? Maar kan je een aap die in gevangenschap is opgegroeid of lang gevangen heeft gezeten bij mensen, kan je die zomaar terug in de natuur zetten? Nee dat is nou niet zomaar, zeker niet. En wat we nu aan het doen zijn, is dat we vooral de dieren die we in Marokko in beslag worden genomen, die gaan in eerste instantie terug naar de natuur. Die zijn nog wat jonger, die staan er dichterbij, die zijn zeker weten ook geboren in de natuur. Dus dat is eigenlijk de eerste stap die we doen. Dus dat we zijn een samenwerking aangegaan met de Marokkaanse overheid. Dat is een avontuur op zich. Toen zijn we gaan kijken, oké, laten we eerst ervoor zorgen dat de dieren die nog in het wild leven beschermd worden. Dus laten we beginnen bij het begin. We laten de Marokkaanse overheid, die stond daar dus wel open voor. Uiteindelijk wel. Ja, ja. Dat heeft natuurlijk wat lobby gekost, maar uiteindelijk stonden ze daar open voor. Ja. En toen hebben we in het Ifrane National Park, waar 50% van de Marokkaanse populatie van berberapen leeft, zijn we begonnen met scouts op te leiden die de natuurlijke populatie kunnen beschermen tegen dat stropen. Ja. En toen zijn we de volgende stap gaan. Toen zijn we met de CITES-autoriteiten en de handhavers zijn we die gaan opleiden om een berberaap in beslag te kunnen nemen. Klinkt misschien een beetje raar, maar ten eerste moet je herkennen wat een berberaap is. Hoe groot zijn ze? Nou ja, als ze geboren worden misschien zo'n 20 centimeter. Maar uiteindelijk, wel zo'n 60, zeker de grote jongens, die zijn wel zo'n 60 centimeter. Mm-hmm. Dus we hebben ze geleerd, hoe vang je nou een berberaap? Hoe herken je een berberaap? En nog belangrijker, dan heb je er één gevonden en gevangen. Maar wat doe je er dan mee? Want ja, dit is niet als jij iets goederen in beslag neemt, dan leg je ze in de opslag. Maar een berberaap moet je natuurlijk iets mee doen. Ja, dan zit je met zo'n aap en dan, die moet je dan nog vervoeren. Inderdaad. Hoe vervoer je die? Waar breng je die naartoe? Hoe zorg je ervoor? Dus dat hebben we, die hele keten hebben we opgezet. We hebben ook een samenwerking met de dierentuin in Rabat gevonden. Die hadden een quarantaine met heel veel ruimte, dus die konden we gelukkig gebruiken. Maar dan nog steeds, dan heb je dus al die dieren verzameld. En uiteindelijk hadden we er zo'n stuk of 40, 35, 40. En dan? En dan, nou, ja, en dan gaan dus ze dus terug naar hun oorspronkelijke habitat. Ja, maar ja. Dat gaat stapsgewijs, begrijp ik. Ja, ja, want berberapen zijn sociale dieren. Dus als je ze alleen als een dier los zou laten, zouden ze het niet overleven. Ze hebben elkaar nodig in de groep. En ja, ze hebben ook allemaal een eigen functie in de groep. Dus ze moeten dat met elkaar weer leren. Dus je moet een groep opbouwen. Ja, precies. Je begint weer, je gaat kijken hoe ziet de natuurlijke groep eruit. Hè? En dat is bij berberapen is 2, 3 man. En een heel aantal vrouwen met jongen. En dat ga je opnieuw opbouwen. En dan gaan ze met elkaar leren hoe ze gaan overleven. Wat eet je nou eigenlijk in de natuur? Want ze krijgen natuurlijk nu eten van de markt. Dus ja, hoe weet je nou wat je in de natuur eet? Waar vind je water? Ja, het is niet zo dat ze dat instinctief kunnen. Nee. Dat zit er wel in ergens. Het zit erin, maar je moet het eruit halen. Ja, want, ja, en hoe doe je dat dan? Ja, nou, dat zijn verschillende dingen. Qua voedsel bijvoorbeeld we hebben ze dus nu, een paar weken geleden, hebben we de dieren losgelaten in een pre-release verblijf. En daar gaan ze een jaar lang, krijgen ze die training. En een van de dingen gaat over voedsel. En we beginnen natuurlijk, nu krijgen ze nog allemaal eten van de markt. Het gecultiveerde eten. En we gaan langzaam ze dus overwennen op het natuurlijke voedsel. Een deel kunnen ze in dat grote verblijf vinden. Dat natuurlijke voedsel, dat zijn besjes? En, ja, besjes, eikeltjes van de kurkeik. Ja, ja. Komen veel in dat gebied voor. Takken, bladeren, bast, van alles en nog wat. Willen ze het eigenlijk wel? Want het is natuurlijk best comfortabel als iemand je gewoon komt keteren de hele tijd. En dieren willen ook gewoon stress vermijden en lui zijn. Ja, nou ja, kijk, ik heb het er niet gevraagd. Maar ik kan wel zeggen dat de momenten waarop die dieren dan voor het eerst, en dat is nog niet eens het loslaten, maar in dat pre-release verblijf werden gelaten, dan zie je bijvoorbeeld dat ze onmiddellijk in de bomen klimmen. Dat ze helemaal. Hè, dat ze, dat is, ja, dus allerlei natuurlijk gedrag komt wel vrij snel naar boven. Ze beginnen ook meteen aan die bladeren te eten. Dus ja, ik denk wel dat ze dat willen. Maar de onderlinge cohesie in die groep, dat is misschien nog wel een punt. Ja, nou ja, dat is ook iets waar je dus zo'n jaar lang, als ze daar in dat verblijf zitten, waar ze mee bezig moeten. En je kunt ze daarmee helpen door bijvoorbeeld predatortraining te doen. En dan hebben ze namelijk predatortraining, hoe ziet dat eruit? Nou, een roofvogel? Nou, ja, eigenlijk is het heel makkelijk. Als je een silhouet van een roofvogel uit een stuk karton knipt en je speelt de geluiden van die soort erbij af, dan kun je dus zien of ze weten wat ze moeten doen op het moment dat er dus een roofvogel over zou komen. En als ze dat niet weten, dan kan je de geluiden van van een andere groep afspelen wat ze zouden doen als zij dat zouden horen. Dus de natuurlijke reactie. En dan kunnen ze dat van elkaar kopiëren. Dus op die manier kan je ze wel degelijk trainen. En stapsgewijs natuurtraining. Absoluut, ja. Ja. Maar bijzonder, en dat ook werkt dan. En dan, zijn er al berberapen weer echt losgelaten? Nee, we hebben nu nog niet. Nee, we zijn echt nu met de eerste groep bezig. En in het gebied, want we gaan ze niet in die Vrana National Park loslaten, maar in Tasseka National Park, dat is een ander national park. Ja. Daar leefden vroeger berberapen, die zijn daar uitgestroopt in de jaren 60. Mm-hmm. En nu gaan we die daar opnieuw dus loslaten. En hoe voorkom je dat ze weer opnieuw worden gevangen en dat ze straks weer in een voetbalpakje op de markt staan? Ja, ja, zeker. Een hele goede vraag. Door ook daar het gebied te beschermen en scouts op te leiden, die dus de natuurlijke populatie, en ook door de lokale bevolking natuurlijk mee te nemen in het hele proces en hun ook trots te maken op de berberaap. Ja. De berberaap is het nationaal symbool van Marokko. Oh? Dus ze zijn ook wel heel erg bereid om daaraan mee te werken. Moet dat een heerlijk moment zijn op het moment dat ze dan echt losgelaten kunnen worden? Hè? Ja, dat je ziet ook wel eens van die mensen die zo'n zeehondje dan in zo'n kistje en dan gaat de schuif open en dan, ja. Eerst op de taart, absoluut. Dat is dan de euforie, ja. Nou, ik hoop dat jullie dat binnenkort gaan meemaken. Born to be Wild heet het project. Oh ja? Born to be Wild. Dat hadden we even moeten draaien, dat nummer. Born to be Wild. Eva motor Schipper. Running. Nee, het gaat over iets heel anders, toch? Over een motorfiets. Goed, hartelijk dank. Eva Schipper, projectleider van Born to be Wild en bioloog bij Stichting AAP. Een opmerkelijk onderzoek werd gepubliceerd. Amerikaanse wetenschappers zeggen dat bevolkingsonderzoeken naar verschillende soorten kanker totaal geen nut hebben. Ze hebben nauwelijks effect op het gemiddelde sterftecijfer, staat deze week in een Amerikaans wetenschappelijk tijdschrift. En Jelle Barends, hij is hier wel eens eerder geweest, voormalig hoogleraar radiologie, dacht, oh jee, daar gaan we weer. Want hij is nou net bezig met onderzoek naar bevolkingsonderzoek en probeert ook bevolkingsonderzoeken in Nederland tot stand te brengen, onder meer naar prostaatkanker. Goedemorgen, meneer Barends. Goedemorgen. Uw eerste reactie was een diepe zucht. Ja, daar gaan we weer. Inderdaad. Weer een studie die de spijker niet op de kop slaat. Wat hebben ze verkeerd gedaan? Waarom is de spijker niet op de kop geslagen? Ze hebben gekeken naar de algemene sterfte van kanker. De algemene sterfte onder mannen en vrouwen. En niet gekeken naar de kankerspecifieke sterfte. Als je bijvoorbeeld naar prostaatkanker kijkt, dan is maar 4% van de mannen die overlijdt aan prostaatkanker. Dat is een heel klein percentage. Als je nu door screening, en dat is bewezen, door je screening de kanker kan verminderen met 25%, dat is voor een individuele patiënt heel wat. Maar het is maar 1% op de totale kankersterfte. Dus in plaats van 4 wordt dat 3. Dus ze hebben gewoon gezegd, stel je doet bevolkingsonderzoek, hoeveel levensjaren win je dan bij de gehele populatie? Dan zeggen ze, nou, dat valt erg tegen, ja, laat maar zitten. Ja, dat klopt. En, maar je moet kijken naar het individu, want die ja, ik ben zelf arts, hè, en je kijkt naar de patiënt. Hoe kan je de patiënt helpen? Hoe kan je zorgen dat niet alleen de sterfte vermindert, maar ook het lijden vermindert? En daar kijken deze mensen niet naar. Deze mensen zijn over het algemeen epidemiologen, doen heel goed werk. En ze geven terecht wat tegengas, maar ze kijken naar cijfertjes en niet naar patiënten. Bij prostaatkanker is het zo dat er gaan relatief weinig mannen snel dood aan prostaatkanker. Het is een sluipend proces. Het is een sluipend proces. Het is een langzame moordenaar die je steeds vaker en meer in zijn grip krijgt. En er zijn heel veel mannen die hebben prostaatkanker, maar die lijden ook aan prostaatkanker. Jaarlijks gaan er 3000 mannen dood aan prostaatkanker. Maar er zijn jaarlijks 54.000 mannen die lijden aan de gevolgen van een voortgeschreden prostaatkanker. Dus dan kan je incontinentie krijgen, erectieproblemen, pijn, ja, dat soort dingen. En je hebt last van de gevolgen van uitzaaiingen, pijn in je botten, gestuwde lymfaten van je benen. En wat ook vergeten wordt, maar wat zeer belangrijk is, je hebt ook de complicaties, de bijwerkingen van de behandeling. Een man die een uitgezaaide ziekte heeft bij prostaatkanker, die wordt behandeld met een hormonale therapie. Maar met een hormonale therapie heb je bijwerkingen. Je wordt minder man. Ivan Wolfers heeft daar heel veel over geschreven. Ja. Die had prostaatkanker, die was daar ook heel open over, en die heeft daar heel veel boeken zelfs het licht doen zien, waarin hij dat probleem ook onder andere onder de aandacht bracht. Ja, en als je dan dat bekijkt wat hij geschreven heeft, dan is dat lijden, maar wel met een lange ei. Wat ook een effect is, omdat je dus hormonale therapie geeft, heb je een verslechtering van je hart en vaten. Dat is die hormonale therapie. Die zorgt voor een toename van bijvoorbeeld de aderverkalking. En je overlijdt dan niet aan prostaatkanker, maar wel aan de gevolgen van de hormonale therapie. Want je krijgt een hartinfarct of een herseninfarct. Oké, u zei ook daarnet zeggen, ze geven terecht wat tegengas. Ja. Dus dat, u vindt er dat er dan ook toch wel weer iets in zit? Ja, ik vind een wetenschapper die moet altijd wat tegengas krijgen. En als je gewoon ruksigloos iets doet, dan is het product wat je uiteindelijk hebt is minder goed. Het is goed dat men wijst wat zijn de gevolgen voor de populatie. Nou, want dat kan financiële gevolgen hebben. Ja. Maar wat niet goed is, dat ze nu met deze studie, waar heel veel op aan te merken is, dat ze met deze studie zeggen, ja, je moet niet gaan screenen. Dat gaat me te ver. Dan word ik ook een beetje boos. Want het zit u ook in de weg, want u probeert het voor elkaar te krijgen. Maar, en zij zeggen, het werkt niet. Het zit mij niet in de weg, het zit de patiënt in de weg. Maar zeggen zij dat ook, dat het nadeel van bevolkingsonderzoek is dat we mensen onnodig behandelen? Want dat wordt vaak ook geroepen. Ja, en dat is ook weer een van de dingen waar ze de spijker weer niet op de kop slaan. Er wordt gekeken naar oude studies, waar een oude screeningsmethode wordt toegepast. Dat is de PSA-bepaling en dan meteen prikken, biopteren. Tegenwoordig, en dat is wetenschappelijk bewezen, hebben we de prostaatwijzer en de inzet van de MRI. En daarmee gaan we alleen die mannen die het nodig hebben, gaan we biopteren. Wat betekent dat? Je hebt minder biopte, dus minder bijwerkingen van de biopte. Biopte is dat je een stukje weefsel afneemt. Dat is een weefselprik. Ja. Hè? Ja. En ook de bijwerkingen die in de... Waar komt die prik? Die prik die werd via de anus gedaan, maar die wordt nu via de huid gedaan tussen de teelbal en de anus. Dat is ook weer een verandering, waardoor je minder complicaties van... Maar dat klinkt heel pijnlijk. Ja, maar dat kan je verdoven. Dus je bedoel, als je een snee in je vinger hebt, dat moet gehecht worden, dan word je ook verdoofd. Dus dat is goed te verdoven. Nee. Dus dat valt wel mee. Dus de aantal biopten wordt verminderd. De bijwerkingen worden verminderd, omdat je dus via de huid prikt. Maar wat nog belangrijker is, is dat de zogenaamde overdiagnostiek, het ontdekken van kankers die er niet toe doen, en die heeft prostaatkanker, dat je die kankers juist niet ontdekt. In die oude studies werden die wel ontdekt. Dus de gevolgen van de oude screening waar deze mensen het over hebben, was overdiagnostiek en overbehandeling. En dat zeggen ze ook. Ze zeggen ja, de voordelen die wegen niet op tegen de nadelen. En die moeten we ervan aftrekken. Ja. Nou, dat is flauwekul, want die nadelen die vangen we weg met de moderne diagnostiek. Ze gaan dus uit van een verouderde techniek. Weet zij dat niet dan? De studies die zij bekeken hebben, die hebben ze beperkt. Ze hebben gezegd, we gaan alleen maar naar studies kijken die een follow-up hebben van 10 tot 15 jaar. Oh, ja. Nou, dan ben je sowieso, loop je al 10 jaar achter op de werkelijkheid. En in 10 jaar is er heel veel gebeurd. Ja, ik vroeg me af, spelen er op de achtergrond ook belangen die wij niet zien? Gaat er bijvoorbeeld veel follow the money, zeggen mensen altijd. Gaat er bijvoorbeeld veel geld om in al die bevolking? Dat is altijd speculeren. Het is zo dat als je screening invoert op prostaatkanker, met de juiste wijze, met de prostaatwijzer en met de MRI, dan is het kosteneffectief. Dat wil zeggen, het levert meer kosten op, het spaart meer kosten uit dan het uiteindelijk kost. Dus misschien dat is fantastisch. Misschien zijn die farmaceuten wel bang dat we meer mensen, laten we zeggen, dat ze minder gaan verdienen door iets. Nou, dit stuk wordt niet geschreven door farmaceuten. Het wordt geschreven maar of de belangen spelen op de achtergrond. Ja, er zou een belang kunnen zijn en het viel mij op dat de eerste auteur, dus de hoofdauteur van dit artikel, dat hij toevallig een artikel heeft opgenomen in zijn studie, waar hij zelf ook eerste auteur van was, en waarin stond dat dikke darmkankerscreening zo goed is. En wie komt er als winnaar uit? Dikke darmkankerscreening. Het is allemaal toeval, waarschijnlijk, maar het viel mij wel op, laat ik het zo zeggen. En wat eigenlijk de crux is, dit artikel is nogmaals geschreven door epidemiologen die naar de cijfertjes kijken. Ik bekijk het vanuit het perspectief van de patiënt. Ja. En dan ligt dat heel anders. En het is op dit moment ook zo dat er zijn initiatieven, en niet primair door mij geïnitieerd, maar geïnitieerd door de Prostaatkankerstichting, die zeggen wij willen graag met de Gezondheidsraad in gesprek om screeningen te voeren. Dus de patiënt wil screening. U hebt het nu steeds over prostaatkanker. Dat begrijp ik, want u probeert juist een bevolkingsonderzoek op te zetten naar prostaatkanker. Ja, want dat prostaatkanker is er nog niet en de andere die zijn er al wel. Precies, maar bijvoorbeeld het darmonderzoek wordt wel gedaan. Ja. Borstkanker natuurlijk ook. Wordt er in dat artikel trouwens ook gespecificeerd? Of zeggen ze nou, al die bevolkingsonderzoeken die hebben eigenlijk geen nut? Ja, wordt gespecificeerd en ze zeggen dat eigenlijk alleen de dikke darmkanker, dat levensjaren wint. Dat wel, maar borstkanker ook niet? Borstkanker wint heel weinig, zeggen ze. En daar is ook al heel lang de discussie over geweest. Ik ben opgeleid door Jan Hendricks, die de borstkankerscreening heeft opgezet, heel lang geleden. En dit is altijd de discussie tussen de epidemiologen en de artsen. En laten we nou eens een keer ophouden. Laten we nou eens een keer het vanuit de patiënt bekijken, wat de voorzitter van de Prostaatkankerstichting wil. Laten we eens kijken, hoe kunnen we de man helpen met een weloverwogen, het liefst zoveel mogelijk geïndividualiseerde screening. Want wat we nu in Nederland hebben, is wat we noemen opportunistische screening. Er is niks geregeld, dus de man die hoort van zijn buurman, hey, je moet je PSA laten prikken, want dan vind je misschien prostaatkanker. Nou, die gaat naar de huisarts weet niet goed wat hij moet doen. Uiteindelijk wordt er geprikt, er wordt al dan niet een MRI gedaan, de MRI is al dan niet goed. En omdat het niet georganiseerd is, is die kwaliteit daarvan heel erg laag. Ook zijn er mannen die eigenlijk geen nut meer hebben, geen baat meer hebben aan screenen, die vragen om screenen. Als je 75 jaar bent en jouw levensverwachting is minder, zeg dan een jaar of 5, moet je je dan laten screenen. Want tegen de tijd dat jij die agressieve kanker krijgt, ben je al overleden. Ben je er toch al? Maar ik vind het ook zo wonderlijk dat het alleen maar gaat over levensjaren en niet over kwaliteit. Precies. Want een levensjaar zonder kwaliteit, die kan mij gestolen worden. Ja. Dat is exact ook wat ik tegen deze studie heb. Er wordt niet gesproken over kwaliteit van leven. En screening is bewezen, heeft daar een nog groter effect op dan de daling in kankersterfte. Dus je hebt minder lijden. 1/3 van de mannen lijdt minder aan zijn prostaatkanker, maar dat geldt ook voor de andere kankers, door screenen.

Nu eentje extra op veel producten zoals heerlijke avocado per stuk, 1 plus 1 gratis. Hakpot of stazak, 1 plus 1 gratis. En diverse witte reus, Silan of persil ook, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Fraude? Hofman lost het op, zorgt voor bewijs en maakt uw organisatie veiliger. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. In het EO-programma De Kist schuiven boeiende gasten aan bij mijn houten kist en verken ik, Kifa Alouche, samen met hen zaken van leven en dood. We voeren openhartige, confronterende, ontroerende en soms zelfs verrassend luchtige gesprekken. De Kist, vanaf morgenavond, 6 weken lang, iedere zondagavond om 11:30 op NPO 2. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur onze boeken klaar over van dienst Jeroen Vullings. Goedemorgen, Jeroen. Goedemorgen. Fijn dat je er weer bent. Dank je wel, wederzijds. Ja. Ik heb 3 boeken bij me. Maud Martha heet de roman. Dus het is de naam van een vrouw. En het is geschreven door Gwendolyn Brooks. Dat was de eerste Amerikaanse zwarte poet laureate. En haar autobiografische roman, één roman, is teruggevonden. Is dit boek. Dan heb ik een boek waarvan ik me heb laten vertellen dat iedere Mexicaan het kent. Ik ken het niet. Het is van je bent ook geen Mexicaan. Nee, ik ben ook geen Mexicaan. Je kunt ook niet alles. José Emilio Pacheco. Gevechten in de woestijn. Maar na lezing begreep ik waarom iedere Mexicaan dat dan zou kennen. Oh. En ten laatste, hij was hier in het programma. Vorige week. Ja. Maar er is gisteren een boekje van de pers gerold. Dat eigenlijk een laatste deel is van dat tweeluik met zijn roman waarvoor hij hier was. En dat heet Een Beetje Gek. En daarin verkent Adriaan van Dis zijn ervaringen met levenslange ervaring met psychoanalyse en met waanzin. En dat is zeer intiem. Adriaan met de billen bloot. Maar wat valt mij dan wel op, want hij was hier inderdaad vorige week om te spreken over zijn nieuwe roman, dat verder helemaal geen aandacht heeft gekregen. Dit is ook heel intiem. Het heeft ook met schaamte te maken. Dus door de inhoud wordt het wel duidelijk dat hij daar niet zelf, denk ik, direct mee aankomt. Maar ik vind dit een bijzonder mooi boek. Al na die mooie roman. Dus we zijn wel verwend. Maken we er een soort tweeluik van rond 10:30. Ja. Tot slot in Nieuwsweekend vandaag ook nog René Stiprian. René van Stiprian, die Willem van Oranje achterna is gereisd. Hij had natuurlijk al de mooie biografie, maar nu een reisboek waarin de vele reizen van Willem van Oranje worden nagelopen. En wat ziet dat de boek er geweldig mooi uit. Dank je. Ja, nee, dat vind ik dan echt. Als je soms heb je zo'n boek en er staan zulke mooie kaarten staan erin en foto's en beeldmateriaal en het is, ja. Ik mocht van mijn uitgever het mooist denkbare boek maken. Nee, maar dat is ook echt gelukt. Dat is zo'n genot, vind ik dan. Het is een verkorte biografie en een plaatjesboek en een reisgids in één. Ja. Je zou het helemaal kunnen nalopen. Veel is er niet meer. Maar veel. Oh, na fietsen. Dat is een beetje het tempo van Willem van Oranje. Ja. Je moet het eigenlijk te paard doen. Eigenlijk wel, ja. En dan liefst met een kater, maar dat komt zo wel. En we gaan corresponderen met de man met de mooiste stem van Nederland. De zekerheid. Dit wil ik worden. En ik heb toen gespeeld onder leiding van Stijn van Brandenburg, een Rotterdams acteur. En die had gezegd, als je ooit prof wil worden, kom dan naar me toe, dan zal ik het je nog één keer afraden. En heb je dat gedaan? Ja, de dag nadat ik ben, de avond dat ik afgestudeerd ben, waanzinnig dronken geworden. Ja. Zoals dat hoorde. En ik was toen getrouwd met Lieselore, we hadden een studentenhuwelijk. En ik schijn die nacht voor de spiegel te hebben gestaan en heb staan optreden, smoelen trekken tegen die spiegel. En toen waren we de volgende dag wakker. En toen zei Lieselore, weet je zeker dat je jurist wilt worden? Ik zei, nee, ik ga vandaag naar Steyen. Toen ben ik naar Rotterdam gereisd, waar hij met zijn vrouw Antje van Brandenburg een café Chantant runde, het winkeltje. En ik zei, het is zover, Steyen, ik weet het. Ik zei, oké, dan gaan we naar de show, gaan we praten. Toen heeft hij mij meegenomen door Rotterdam. In die nacht heeft hij me alles tegengemaakt wat je in het vak tegen kunt komen. Hè, wat jij en ik. Wat waren zijn argumenten? Ja, hij zei, je moet geïnspireerd zijn. Je kan niet ziek worden, je kan geldgebrek krijgen. Je kan een blackout krijgen, je kan een writer's block. Ze kunnen slecht over je schrijven, ze kunnen niet van je houden. Er is heel erg veel wat je tegen kan komen als je dit besluit. En ben je daartegen bestand? Nou, al pratend kwam hij tot de conclusie dat ik dat wel was. En 's morgens om 5:30 aan de haven van Rotterdam... bij gebakken mosselen als ontbijt, zei Stijn van Wandenberg-Paul, ik zou het maar doen. Toen kreeg je de stempel. Toen ben ik met de eerste trein naar Leiden gereisd en tot verbijstering van iedereen gezegd, jongens, ik word geen jurist, ik word cabaretier en ik ga morgen op zoek naar een ruimte voor een eigen theatertje. En toen ben ik, Theo, eigenlijk voor de tweede keer geboren. Dit was Paul van Vliet in gesprek met Theo Maassen, want of je nu fan was van de cabaretier Paul van Vliet, die eind april overleed, of dat je zijn humor niet kon waarderen, die stem, Claudia de Breij, collega cabaretier, die vond iedereen volgens mij fantastisch. Ja, ik denk die stem, maar ook als je hem zo hoort vertellen in combinatie met die persoonlijkheid. Want inderdaad, of je nou de voorstellingen allemaal hebt gezien of niet, maar ik denk dat die ook die stem klopt zo bij hoe hij vertelt. Ja. En de intimiteit die er gelijk mee gepaard gaat. Ja. Jullie schreven elkaar, hè, in wat het laatste jaar van zijn leven zou worden. Maar goed, dat wist je natuurlijk niet. Jullie hadden ook al die tijd het idee, het moet een boek worden. Ja. Dus je schreef wel met het idee van het wordt gepubliceerd. Ja, ja, ja, ja. Paul had me gevraagd van zullen we corresponderen en daar een boek van maken. Dus we schreven met een lezer in ons achterhoofd. Hoewel je die gaandeweg vergeet. Toch wel. Ja. Het boek ligt er nog, maar het is veel dunner geworden dan waarschijnlijk ooit het idee, de bedoelingen was. We hadden eigenlijk twee keer zo dik voor ogen. Ja. Ja. In de kantlijn van de tijd heet het. Ik zei al, 25 april is hij overleden. Hij kwam met dat idee. Ja. Ja. Hoe ging dat dan? Jullie kenden elkaar al van UNICEF, geloof ik, hè? Ja, en daarvoor al wel. We kenden elkaar best goed. En we hadden elkaar ook gesproken voor Neem een Geit, voor een boek met levenslessen wat ik heb gemaakt. En toen vond ik hem zo verfrissend. Totaal niet typisch voor zijn generatie, nietsontziend eerlijk. Weet je wel, dat hij dingen kon zeggen als als ik zag dat er heel veel vriendjes en vriendjes van de kinderen waren, dan verstopte ik me wel eens in zo'n waas van artisticiteit in mijn schrijfhuisje, terwijl ik eigenlijk gewoon geen zin had in die drukte. En dat vond ik heel prettig, want eigenlijk mensen die dat zeggen, daarvan weet je dat ze eigenlijk een betrokkener vader dan degene die altijd zegt, ik was er als het ertoe deed, weet je wel. Dit is veel waarachtiger. Dus we hebben altijd dat soort contact gehouden. En want je had als de eerste ontmoeting, toen was jij nog helemaal niet begonnen in het vak. Toen was jij piepjong en toen zat hij op een bankje bij de haringparty. Jazeker. Want jouw vader is een van de organisatoren daarvan, als ik het goed onthouden heb. En toen liep jij een beetje beschroomd naar hem toe en zei van, meneer Van Vliet, mag ik u wat vragen? Ja. En hij zei, een lief kind. Ja, ja, ik liep daar totaal te detoneren. Mijn vader, hij zei nog net ook geen meisje. Ja, maar waarschijnlijk gerust wel. Maar dat is ook grappig, want Paul van Vliet is iemand van wie je denkt, oh ja, prima. Weet je, hij sloot ook altijd zijn, als hij je voorsmeld had ingesproken, sloot hij bijna altijd af met die stem, met blijf sterk. En dan bewaarde ik altijd dat bericht, weet je wel. Omdat ik dacht van, dat is soms gewoon fijn om te horen, ja. Maar toen je heeft vroeg advies, wat zei hij dan? Terwijl het ook een cliché is, blijf sterk. Ja. Maar het is toch fijn als iemand het af en toe tegen je zegt. Okay. Ja, ik hou van jou is ook een cliché. Ja, nu komen we op een heel fundamenteel punt. Het cliché. Ja. Van Paul van Vliet kan een clichés hebben. Bij iemand anders zou ik zeggen, nou, dat is wel erg cliché. Net als kitsch. Ja. Van iemand anders zou ik zeggen, nu ga je voor het sentiment. Nu ga je te ver kappen, Theo Maassen. Ja. Maar als Paul van Vliet het doet, dan denk je, nou ja, ik ga hierin mee. Graag. Ja. Maar komt er zelfs een traan. Waarom niet? Ik denk dat dus te maken heeft met datzelfde als wat ik net zei over dat eerlijke over, ik had wel eens geen zin in de kinderen. Dat volgens mij dat wat wij dus ervaren als een cliché is dus even waarachtig als dat eerlijk zeggen dat je soms geen zin hebt in de kinderen. Hij meent het. Maar jij gaat naar hem toe op de haringparty. Je zegt, ik wil ook cabaretier worden. Ik wil ook dat vak in. Hij zegt, nou, kom maar even zitten, lief kind. Ja. En dan komt er advies van opa van Vliet. Wat zei hij? Volgens mij, ik kan me dat ook niet herinneren, want hij heeft daarover geschreven in het boek. Ja. Maar volgens mij, Ja, ik zou die brief ook moeten opzoeken. Hij zei dat hij eigenlijk maar wat had gezegd van jezelf blijven. Eigenlijk, ja, precies. Ja, ja, dat was natuurlijk een beetje gemeente. En nu had hij dan... Ja, inderdaad. En nu heeft hij in zijn brief heeft hij een hele soort lesmethode voor hoe word je cabaretier. Want inmiddels had hij erover nagedacht. En nu kon ik er ook sommige dingen aan toevoegen. Ja. Want was het dan zo... Kijk, je was natuurlijk wel veel jonger. Op een gegeven moment heb jij je eigen weg gevonden. Heel veel later zijn jullie dus die brieven gaan schrijven. Ja. Bleef hij altijd een soort oudere raadgever? Nee, hè? Nee, eigenlijk niet. Nee. Dat is het bijzondere, dat hij net zozeer aan mij vroeg... Ja. Wat vind je en kan dit wel en wat zullen we doen? Als andersom, terwijl we scheelden 40 jaar. Ja. En dat vond ik zo bijzonder. Nou, jullie niks waren tussen. Natuurlijk op het gebied van je vak wel volledig gelijkwaardig geworden. Ja, maar dat voelt voor mij als een enorme stap om dat te denken, hoor. Ja, want het gaat ook in die brieven heel veel over het vak. Ja. En dat is wel heel leuk om te lezen. Het is een egocentrisch vak en ook vol gevaren. In een interview met Jelly Brouwer, ook onlangs overleden. Ja. Nou ja, ook al een paar maanden geleden. In het Radio 1-programma Kunststof in 2017 zegt hij daar het volgende over. Mensen om je heen zijn uitermate belangrijk om je te behoeden voor de vervreemding van dit vak. Als je die niet hebt, dan gaat het mis. Is het karakter bedervend? Je zei net vervormend. Kan. Ja, je kan natuurlijk denken dat dat de waarheid is op het toneel. Maar dat heb je heel lang gedacht? Ja, mijn waarheid was het in ieder geval. Nu, het is nu ingedikte waarheid. Het is mijn verzonnen waarheid. Het is wel mijn waarheid, maar er is een enorm gebied buiten die paar vierkante meter van het toneel waar ongelooflijk veel gebeurt en waar het eigenlijk om draait. Alleen wij vertalen die werkelijkheid naar het publiek toe. Mm-hmm. Maken daar liedjes over, karikaturen. Proberen dat herkenbaar te maken. Dat ze op zichzelf kunnen lachen. Dat ze zichzelf kunnen worden ontroerd door zichzelf. Omdat ik dingen laat zien die ze misschien zelf voelen, maar die ik nou juist kan verwoorden. Mm-hmm. Wat voor een heleboel mensen prettig is. Wij kunnen nog iets van schoonheid of warmte, liefde verspreiden in die zaal, wat een heleboel mensen niet hebben. Maar het blijft natuurlijk toch, het is toneel. En je kan je vergissen dat dat de absolute waarheid is. En dat is het niet. Nee. En als je dat blijft geloven, dan raak je vervreemd van de echte werkelijkheid. En wat gebeurt er dan? Dan word je arrogant. Dan word je cool, koud. Dan heb je niks meer aan anderen te geven. Dan vereenzaam je. En dan kan je ook blijven bewijzen dat je geweldig bent. Ook als dat niet meer zo is, dan kan je het ook in de val lopen van het talent wat niet meer er is, omdat het niet meer wordt gevoed door een echte werkelijkheid. Je moet in ben mijn je vak dat punt nabij geweest? Dat je dacht, nu gaat het bijna verkeerd? Nee, want ik heb gelukkig altijd mensen om me heen gehad die mij er niet uittrokken, maar die mij herinnerden aan het gewone werkelijke leven om buiten het theater om. Mm-hmm. En ik heb er altijd naar geluisterd ook. Ik heb goede coaches gehad. Maar als je altijd de mensen wegduwt die kritiek op je hebben. Ik kan heel goed tegen kritiek. Durf het ook voor deze radio te zeggen dat ik daar goed tegen kan. Zowel van de kranten als van de mensen om me heen. En ik heb gemerkt, als je niet meer naar die kritiek luistert en daar niet tegen kan, dan gaat het ook mis. Dan houdt het op. Mensen die van je houden, dat moet wel zo zijn, moet je je wel waarderen, want dat het niet leuk is, kan iedereen zeggen dat het niet goed is. Maar je moet mij al, in principe moet je positief staan tegen wat ik doe. Tegenover wat ik doe. Maar dan vind ik kritiek ongelooflijk belangrijk. En het is je behoud. Ja, hij formuleert ook echt heel goed, hè? Zo nauwkeurig. Ja, dat zit natuurlijk ook in die brieven. En is dat ook herkenbaar voor jou om niet in die valkuil te trappen? Ja, ontzettend. Daarom vind ik het ook zo goed stuk geruststellend als je hem hoort. Want ik denk dat iedereen die op een podium gaat staan, die gaat er in eerste instantie staan om te laten zien, kijk eens, ik mag er wel zijn, weet je wel. Dus allemaal onzekere mensen die iets aan hun ego proberen te compenseren. En dan zijn er artiesten die komen daar nooit, die komen nooit verder dan dat. En dat zie je ook. Maar iedereen met een lange carrière, kan niet anders dan dat er zoiets gebeurt als wat Paul schrijft. Om je eigen kritiek te organiseren, dat lijkt me ook geen Ja, ik vind het zo mooi dat Paul noemt coaches en zo, maar niet zijn echtgenoten. Maar ik weet dat je partner, en dat geldt voor mij ook, dat is ook degene die je heel goed kan laten zien, dit niet hoor. Wat je het slechte denkt. Nieuws soms even vertelt. Precies, ja. En dat moet je moet niet trouwen met je fan, zeg maar. Nou, het is een kwetsbaar vak. Je zou er gemakkelijk gek van kunnen worden. Je staat daar in je eentje zonder wapenen. Je hebt niet een heel orkest achter je of decorstukken. Vergis je niet, de andere kant, en dat hebben Paul en ik ook wel gedeeld, is dat het is ook de veiligste plek ter wereld. Want je bent met je rare hoofd de hele tijd aan het denken, wat moet ik met deze wereld? En dan schrijf je daar iets over op vanuit je eigen diepste wezen. En dan ga je dat aan mensen vertellen. En die herkennen zich dan. Dus jij bent ineens gezien en minder eenzaam. En heb je ook nog hen getroost in hun ellende, of laten lachen, of wat dan ook. En ze zeggen niks terug. Lekker, 2 uur lang. Nou ja, dat zegt ook mensen die dat zelf misschien niet meer voelen. Soms zat hij misschien wel zo dicht op die grens van gevoel en ontroering dat mensen daarvoor terugschrokken. Dat het ze eigenlijk meer raakte dan ze zelf comfortabel vonden. Ja, dat is denk ik ook wel. Dat is ook wat ik heel leuk vind aan Paul van Vliet. Dat ze zich haast schaamden voor wat hij bij hen opriep. Precies, dat sowieso als mensen durven. Hij is natuurlijk ook heel oud geworden, maar hij heeft, vind ik, geleefd als iemand die ook elk moment eruit kan stappen. Van ja, zoek het maar uit. Dit voel ik en je doet het er maar mee. Ja, maar toch heeft hij daar ook juist door die toon, die ontroering opriep, misschien wel ook wel veel kritiek gekregen. Ja, een van die lessen die hij schrijft in dat boek is Never Answers to the Critics. En dat vind ik zo'n heerlijke. Niet gaan terugschrijven, niet een vervelende tweet eruit gooien. Dat vinden mensen dan, ja, dat kan ook. Ja. Ja. Er staat een van zijn lessen was ook: zorg ervoor dat jij de media gebruikt en de media jou niet gebruiken. Nou, hij heeft me na mijn eerste oudejaars in 2016 ook opgebeld en gezegd: nu moet je even niet meer dat tafeldame gedoe doen en zo. Nu moet je even even wat hogere status aan gaan nemen. Dat soort. Dat is heel fijn. Niemand zegt dat toch tegen je? Maar hij dacht daar heel praktisch over na. Ik heb hem wel eens geïnterviewd en toen raadde hij een boek aan wat hem veel had geholpen. The Art of Being Liked. Een bestseller uit de jaren 60. Oh. En hij zei: ik heb dat boek gespeld en dat zou iedereen moeten doen, want mensen moeten je wel aardig vinden. Anders gaan ze geen kaartje voor je kopen. Oh, wat goed. Vond ik heel grappig. Ja. Hij dacht dus heel praktisch na over alle dingen die je tegenkomt onderweg in dat vak. Ja, maar dan zonder. Ik vind die paradox van tegelijkertijd willen dat iedereen komt en je aardig vindt, maar ook precies willen zeggen wat jij wilt zeggen. En autonoom zijn. Ja. Ja, maar hebben mensen vonden hem toch ook te keurig, te lief eigenlijk, te. Ja, dat is grappig, hè? Want is dat wel? Het was geen Freek de Jonge, zal ik maar zeggen. Nee, terwijl ik denk dat Freek de Jonge en Paul van Vliet elkaar in vurigheid en aardigheid helemaal niet zoveel ontlopen. Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Het was ook de toon of voice. Maar veel is imago en wat mensen willen denken. Als je net jasje aandoet, dan denken mensen al gauw dat je een keurige meneer bent. Terwijl Paul kon vernietigende dingen zeggen over, nou ja, met name in de coulissen, als dan iemand op het toneel zichzelf heel goed stond te vinden. Het was van die ensembleavond, weet je, dat je met z'n allen geld ophaalt voor iets. En dan was het heel leuk om naast hem te staan en te zien hoe hij, nou, soms zonder iets te zeggen, maar met een glimlach, dat je al dacht, ja, ik zie het ook inderdaad. Hij vertelde ook dat hij een keer iemand op zijn bek had getimmerd. Oh ja? En dat je bent de laatste man op aarde van wie iemand dat verwacht. Maar hij zei dat hij, toen hij een jongere man was, werd hij beledigd op straat. En toen dacht hij, ik kan mezelf niet aankijken als ik dit van mijn kant laat gaan. Nee. En toen heeft hij dus iemand een poeier gegeven. Maar het is eigenlijk met Paul van Vliet, net zoals net hoorden we ook Jelly Brouwer. Er zijn mensen van wie iedereen dan heel lang denkt, ja, die is vooral heel aardig. Ja. En dan moet je eigenlijk ongeveer dood zijn voor ze zeggen, oh, je was ook echt verschrikkelijk goed. Maar mensen, het is bijna alsof aardig zijn een soort barrière is. Dat je moet chagrijnig zijn om serieus genomen te worden. Wat een onzin. Of veel kritisch. Ja, maar kritisch is ook vaak heel leeg. Ja. Het is ook wel mooi als het positief is en warm. Je hebt dat overlijden ineens meegemaakt. Je hebt zijn laatste brieven in je boek staan. Ja. Je hebt de aankondiging van die dood van daarbij meegemaakt. We hebben hier zijn terugblik op zijn leven in dit boek staan. Gek, hè? Ja. Ook zo gek wat zijn laatste brief bleek te zijn. Ik weet niet of jullie het ook hebben, maar ik vind dat nu ook heel erg leest als een afscheidsbrief. Ja, ontroerend ook. Ja. Ja, dat was dat. Maar was dat is iets wat je pas later erin legt. Absoluut. Ja, ik vond het ook heel moeilijk. Want ik, nou ja, toen we weet je wel, met de nabestaanden en zo. En de mensen die allemaal zeiden, Paul vond het echt belangrijk dat het uitkwam. Dus besloten we dat het uitkwam. Er moest natuurlijk nog een voorwoord en een nawoord. Je kunt het niet zomaar de wereld ingooien. Het was ineens helemaal aan jou om het af te sluiten. Ja, en ik merkte ook dat dat heel erg uitstelde, dat slot. Want het is ook iets heel naïefs hoe dat werkt als mens. Want je weet heus wel dat iemand dood is. En hij is niet in de wieg gesmoord, weet je wel. Hij zou 88 zijn geworden bijna. Dus het, maar als je die laatste brief schrijft, dan is het zo. Dan is het echt voorbij. Dus dat heb ik heel erg uitgesteld. Hoe heb je uiteindelijk jezelf zover gekregen om dit af te sluiten, om dat te gaan doen? Nou, omdat ik wist dat hij dat wilde. Je dacht, oké, het moet. Ja, dat is het. Ik vind het heel jammer. Dat hij er niet meer is. Flauw je? Ja. Nou, dat is toch juist mooi dat je nu even een traan laat. Want je hebt intensief samengewerkt. Het was je held. En ineens is hij er niet meer. Maar hij had het zelf niet erg gevonden. Wat ik wilde zeggen. Hij had dat eerrondje zo leuk gevonden. Ja. Ik vind het helemaal niet leuk om dat alleen te doen. Nee. Maar dat jij hier nu zit en dat hij hier nog even... Dat sorry, later in je carrière. Ja. Weet je, ik zit mid-career. Ja. Het is niet moeilijk voor mij om ergens nu aan te schuiven als ik iets heb gemaakt. Dat is hartstikke leuk. Maar dat houdt ook een keer op, weet je wel. Nu zijn we allemaal, wat was hij goed. Maar dat heeft hij jaren ook niet zoveel gehad. Hij vraagt, had ik hem zo gegund. Ja, dat. Hij vraagt op een gegeven moment ook aan jou, hoe zie jij je... Ja. Hoe zie jij jezelf als je oud bent? Als oud vrouwtje. Als dat is zijn eerste ja. vraag zelfs, ja. Ja. En dankjewel. Tissue. Ja. Het is ook een stukje hormonaal, hè? Oh ja? Nee, nou ja, altijd. Maar ik denk dat Paul van Vliet had gezegd, joh, ik heb een prachtig leven gehad. Tabé, het is mooi oh, geweest. Oh, zeker. Dus in die zin hoeven we ook niet heel diep te rouwen. Het is jammer dat hij er niet meer is. Maar ik denk dat hij het zelf... Nee, het is schitterend. En hier niet bij zijn is natuurlijk ook schitterend. Maar hij heeft de laatste brief gegeven. Doe het er maar mee. Ja. Nee, joh, dat is maar dat is allemaal zo. Rationeel, hè? Ja, dat is ook zo. Ja, maar dat is het. Ik heb dat ook in het boek geschreven over... dat soms bedenk je iets waarvan ik denk... Oh, dat had nog een brief aan Paul kunnen zijn. En dit was er een. Dat ik dacht, rouw is zo'n stomme emotie. Want wat heeft iemand? Wat heb ik hier nu aan? Wat hebben wij nu aan dat ik hier... in tranen ben. Maar het is, je bent er niet de baas over. Ja. We gaan luisteren ook naar hem. Hè? Een liedje dat jij graag van hem wilde draaien. Zometeen. Er is nog zoveel niet gezegd. Ja. Dat is volgens mij een heel bekend lied. Dat zit ook echt een beetje op de grens, hè? Vind ik, van ontroering en... Ja, voor mij. Maar goed, ik leef ongeveer op die grens. Okay, ja. Dus, ik vind het schitterend. Ik vind bijvoorbeeld de keuze heel mooi. Er is nog zoveel niet gezegd. Ja, die tekst, er staat ook een deel van die tekst in het boek. En dan zie je hoe goed die tekst is. Ja, en ik heb daarover geschreven waarom ik het zo goed vind. En een van de dingen is om dan te zingen door jullie en door mij. Ja. Dat is een hele bold keuze. Want je zegt nooit tegen het publiek, zeg je u of jij of individu, maar jullie zeg je niet zo snel tegen het publiek. Dat is ook heel raar als publiek. We zijn helemaal niet jullie. Ik zit hier, weet je wel. Ja. Maar door jullie en door mij, dat is super intiem. En het is ook altijd. Het is ook waar. Ja, ik vind dat een schitterende. Ja, juist vind ik het leuk als iemand op het kleine, op het intieme zit en daarmee. Waar het heel groot maakt en universeel. Ja. Ga je niet gewoon door met aan hem schrijven? Maak van Paul van Vliet je dagboek. En dan hoeft niemand verder dat mijn te lezen. Maar dan schrijft hij niet meer terug. Maar dan schrijft hij niet meer terug. Nou, dat hoeft toch ook niet? Ja, nou, ik zal er eens. Hij heeft brieven aan God uitgebracht. Dus wat dat betreft is het wel mooi in lijn met. Hè? Die schreef ook nooit terug. Dus ja, nee. Okay. Het brievenboek van Claudia de Breij en Paul van Vliet. Het te dunne brievenboek. Dat heet In de kantlijn van de tijd. Ligt in de winkel. En dan gaan we nu naar dat mooie lied luisteren. Er is nog zoveel niet gezegd. Er is nog zoveel niet gezegd, er is nog zoveel doodgezwegen, door jullie en door mij. In nachten dat wij wakker lagen, op onvoltooid verloren dagen, door jullie en door mij. Zoveel nog niet uitgesproken, zoveel waarheid nog ontdoken, en het heeft zo voor de hand gelegen bij jullie. En bij mij. Maar er is nog zoveel niet gezegd. Er is nog zoveel doodgezwegen. Opgekropt en weggestopt. stilgesust en zoet gekust. Afgeschoven, weggewoven door jullie en door mij. Er is nog zoveel niet gezegd. Er is nog zoveel doodgezwegen door jullie en door mij. Er is nog zoveel blijven hangen. Stille drift, verdrukt verlangen bij jullie en bij mij. Zoveel grond nog niet ontgonnen. Zoveel plannen niet begonnen. Vragen die geen antwoord kregen van jullie of van mij. Er is nog zoveel niet gezegd. Er is nog zoveel doodgezwegen. Wel gedacht, maar niet verteld. Afgewacht en uitgesteld. Doorgeschoven, weggewoven door jullie en door mij. Stilgesust en zoet gekust, afgeschoven, weggewoven door jullie en door mij. Wel gedacht, maar niet verteld. Afgewacht en uitgesteld. Doorgeschoven, weggewoven door jullie en door mij. Opgekropt en weggestopt, stilgesust en zoet gekust. Afgeschoven, weggewoven door jullie en door mij. Wel gedacht, maar niet verteld. Afgewacht en uitgesteld. Doorgeschoven, weggewoven door jullie en door mij. En welkom in Scheveningen. Ja. Paul van Vliet is een live opname. Terwijl dat lied klonk, gingen wij hier nog even op door. En Jeroen zei van ja, ik heb hem achteraf pas meer leren waarderen, Paul van Vliet. Ja, absoluut. Dus ja, wat moet ik er nog meer over zeggen? Maar, ja, dat, dan zie je pas hoe goed hij was eigenlijk. Ja. Ik hoor ook heel erg het Leidse. Dus de bepaalde kant van Leiden. Niet de volkse Leiden. Gedecideerde dictie. Niet zozeer het bekakte, maar het studenticoos gedecideerde. En dat is echt typisch Leids. En dat had hij toen ik hem net hoorde praten. En dat viel me nu extra op. Ja. Heldring had dat trouwens ook. De grote conservatieve columnist. Maar ja, zo kun je mensen op een bepaalde manier thuisbrengen. En ik denk wel dat hij in het begin heel veel makkelijke goodwill had vanwege dat keurige, vanwege dat keurigste en die kozen. En dat het voor hem ook misschien ook moeilijker werd zich in een tijd te handhaven waar je hem ook weer schreeuwlelijke had en zo. Ja. Maar dat gedecideerde is een tosti ham kaas op een manier zeggen dat je het niet kunt weigeren. Alles apodictisch, alles zelfbekrachtigend op die manier. Ja. Tosti ham kaas nu. Ja, nu. Nou, malle vergelijking. Ga maar door met de boeken, Jeroen. Ja, ik ga door met de boeken. Ja. Ik ga eerst iets vertellen over het boek dat Maud Martha heet. Het is geschreven door Gwendolyn Brooks. En ik wil eerst iets vertellen over wie zij was. Zij was een wetenschapper. Ze was een beroemde dichter. Ze leefde van 1917 tot 2000. En ze was ook een mensenrechtenactivist uit Chicago. Nou, ik noem die dingen niet voor niets. Ze was ook een poet laureate. Poet laureate, moet je dan zeggen. De eerste zwarte poet laureate in Amerika. Ze heeft een boek geschreven, een autobiografisch boek. Dat is dit boek. Dat heet Maud Martha. En dat gaat over eigenlijk haar leven. Het meisje, of wie het gaat, Maud Martha geheten. Dus twee voornamen die tezamen één eigennaam noemen. Die is net als zij in 1917 geboren. Groeit op in Chicago in de jaren 40. En kijkt op een bijzondere manier naar de wereld. En is het een vrouw die heel weinig voor zichzelf wil. En dat is de essentie van het boek. Dat maakt het op een bepaalde manier ontroerend. Ze leidt een rustig leven. Het is ook een rustig boek dat gek genoeg een enorm effect heeft tijdens het lezen. Dus je volgt dat meisje en dat meisje groeit op. Dat wordt een vrouw die uiteindelijk ook moeder wordt. Van dag tot dag van haar leven. Je krijgt de illusie dat je er volgt van het begin tot het sterven. Maar het is niet het sterven. Het houdt ergens in de jaren 40 op. En, maar dat is voldoende, dat portret. Het is een romance, ik zei het al, over een soort bescheiden leven. En van iemand die dat leven koestert. Van iemand die grotere verwachtingen had. Ze droomde als meisje van New York, waar alle glamour was. Waar alle filmsterren waren. Maar ja, dat was haar niet gegeven. Op een gegeven moment krijgt ze ook een aanzoek van een man. En dan denkt ze, ja, hij vindt mij goed. Hij vindt mij lief. Maar ja, ik ben niet zijn droom. Op die analytische manier kijkt ze naar. Maar het is verder een goede man. En op die manier gaat het voortdurend in het leven. Voortdurend stelt ze haar verwachtingen op een bepaalde manier bij. Of misschien wel niet bij, want haar intelligentie blijft. Haar blik op de wereld blijft. En je leest dit boek eigenlijk als iemand die haar leven op dit manier aan het vormen is. Je leest al die verhaaltjes, meer zijn het eigenlijk niet, waarin iedere keer een ander aspect van haar leven uitgelicht wordt, als een soort bouwstenen. En als lezer krijg je diezelfde bouwstenen in handen en kun je ook naar je eigen leven kijken. En wat dat betreft heeft dit boek van Maud Martha, heet het, van Gwendolyn Brooks, dezelfde kracht als dat beroemde boek Stoner van John Williams. Maar ik vind het eigenlijk beter dan Stoner. Stoner was het boek van een man die eigenlijk ook gedesillusioneerd in het leven raakte, die ellende na ellende opstapelde. Hij kreeg het maar voor de kiezen. Eigenlijk was hij een soort eigentijdse Job. En aan het eind werd hij leraar en daar vond hij veel voldoening in. Heel mooi boek. Maar dit boek is, ja, hier wordt eigenlijk gezegd dat de meeste mensen geen tragedie in hun leven hebben. Nou, ik hoop dat ik dit boek met deze essentie een beetje voor het voetlicht kan krijgen. Maar ik vind dit prachtig. Dit is ook echt het boek van een dichter. Op een bepaalde manier. Ik wil nog wel iets zeggen. Chicago, jaren 40. Ja, dan denk je vanzelf natuurlijk toch ook wel aan racisme in die tijd. Het was een tijd waarin wit en zwart gescheiden leefden. En je merkt in dit boek dat dat een thema is. Zij moet zich daar voortdurend, moet zij daarvoor op haar hoede zijn. En in allerlei scènes krijgt ze dat op een bepaalde manier voor de kiezen. Ik licht er twee heel kort uit. Eén is in een kapsalon. En er komt een witte handelsreizigster binnen. En die wil een bepaalde lippenstift verkopen. Die zou zo leuk zijn voor jouw cliëntele. In een zwarte salon. En zij denkt er al het haar van. Nou, we hebben toch allerlei verschillende tinten. Zou Black Beauty echt wel geschikt zijn voor ons allemaal? Als je van ons allemaal kunt spreken. Maar oké, ze krijgt daar voet aan de grond. Deze verkoopster, ze weet wat producten af te zetten. En dan is ze even vertrouwelijk met de eigenares van de salon. Zegt ze, ja, ik moet zo hard werken als een neger. En ze beseft niet dat dat een, ja, dat als een bom inslaat. En deze Maud Martha zit in die stoel en denkt, wanneer gaat zij daar wat van zeggen? En ze zegt er niets van. En na afloop gaat die mevrouw weg. En dan zegt de eigenares, ja, ik kan dat zeggen, maar ze bedoelt het niet zo. En kort daarna komt een ander verhaal, dat ze met haar dochtertje naar een warenhuis is waar een kerstman zit. En dan mogen kinderen zeggen wat ze willen hebben van de kerstman. En die kerstman negeert eerst dat meisje. Het is dus een zwart meisje. En nou, dan stuurt ze er nog een keer naartoe. En dan zegt ze tegen de kerstman, mijn dochter wil ook wat zeggen. En dan komt ze aan met dat lijstje. Dat kind zegt, ik wil een Barbie, ik wil een pony, ik wil dit, ik wil bla bla bla. Moet ze nog een keer herhalen. En de kerstman zegt, aha. En hij geeft er geen hand. En daarna rechtvaardigt zij, zoals die eigenares in de kapsalon daarnet, eigenlijk ook van, ja, maar de kerstman heeft het druk en hij zal alle cadeaus brengen. Nou, zo ingewikkeld en gecompliceerd kan het zijn. Dus het is eigenlijk onderhuids. En dat maakt het ook zo krachtig. Okay. Ik stap over naar mijn tweede boek. Dat is van, en ik hoop dat luisteraars mij gaan verbeteren, want Spaans spreek ik niet, José Emilio, daar gaat het nog goed, Pacheco. Ik neem aan dat je dat zo uitspreekt. En het heet Vechten in de woestijn. Het is een boek dat ik, begreep ik uit de inleiding. Het is geschreven ook kort na de Tweede Wereldoorlog. Dat boek van Maud Martha was trouwens in 1953 geschreven. Ik heb begrepen dat iedere Mexicaan dat gelezen heeft. En ik begrijp na lezing waarom. Dat heb ik ook al gezegd bij de aankondiging van 10 uur. Het komt erop neer dat je in dat boek eigenlijk het perspectief volgt van een jongetje. Een jongetje van 9. Maar je kijkt ook met een soort volwassen oog. En je leest eerst over een hele cultuur. Daar waar je naar keek op de televisie. Daar waar je naar keek in die bioscoop. En je merkt voortdurend dat de Amerikaanse en de Mexicaanse literatuur op een bepaalde manier in de clinch zijn. En dat de Amerikaanse literatuur dominant wordt in die tijd al. Dan ga je naar de wijk waar ze wonen. Dat was eerst een goede wijk in Mexico-stad, maar het is al een mindere wijk geworden. Daarna ga je naar het gezin waar ze in zitten. Vader, die daar nog een gezin op nahoudt, een beetje lastig, trekt een wissel op het gezin. Ook financieel. Moeder, die van betere stand is en die dat graag laat merken. Zoon, die niet wil deugen. Oudste zoon, extreem rechts is. Dochter, die goed wil trouwen en naar Amerika longt. En dit jongetje. En dan heb je die gezinsstructuur te pakken. Dan ga je vervolgens, en dat gaat allemaal heel spelenderwijs hoor, dan ga je naar zijn school, zijn vriendenkring, met wie die allemaal omgaat. De ene is dan een Indiaan, maar op een bepaalde manier zegt zijn vader, zijn we allemaal Indianen. De ander is een Amerikaans jongetje. Dan is er ook een jongetje, dat heet Jim. En die naam is het enige wat Amerikaans aan hem is. En misschien wel iets meer. Want zijn moeder is ongetrouwd. En de moeder was minnares van de belangrijkste adviseur van de president. En dat jongetje heeft altijd knipsels op zak. Maar onderwijl woont hij in een... En dan zie je die man daar nooit zo goed op. Onderwijl woont hij in een klein flatje met die moeder. En dan gaat hij op bezoek. De hoofdpersoon gaat er naar bezoek. En ja, wat er gebeurt is in één keer... Coup de foudre, is hij verliefd op die moeder. Die moeder van 28. Dat is lastig. Een jongetje van 9. Jongetje van 9. Het is nog niet erotisch inkleurbaar, biologisch, fysiologisch gezien. Maar goed, dat gevoel bestaat wel. En daar zit hij wel behoorlijk mee in zijn maag. Dus om een gegeven moment spijbelt hij van school, belt hij aan en gaat hij dat tegen die mevrouw zeggen. En het interessante dan is dat die mevrouw dat heel erg aardig opvat. Die zegt, ja, als geen ander weet ik wat dat betekent. Met haar ongelukkige liefde. Het is een bevlieging. Het gaat over. Thuis en op school denken ze daar anders over. De psychiater wordt ingezet. En die jongen wordt op een andere school gezet. Hij raakt totaal onthecht van die klas, het milieu waarin hij zat op een bepaalde manier. En het einde is dan eigenlijk dat hij terugkijkt en dat hij beseft dat de wijk niet meer bestaat. Dat die vrouw, hij komt erachter dat ze zelfmoord heeft gepleegd. Dat hij ook al lang dood is. Maar voor haar leeft ze nog. En dat blijkt uit de laatste zin waarin eigenlijk staat, ze zou nu 80 zijn. Ja, maar het is dat nooit is toch... overgaan. En waarom is dit dan nu dat boek dat iedereen Mexicaan moet lezen? Dat is een goede vraag. Toch nog niet begrepen? Nou, omdat... Het gaat over het verdwijnen van die Mexicaanse cultuur. Oh, waar zo. Je ook hoorde, heeft dat plaatsgevonden. De dominantie van de Amerikaanse literatuur. Het gaat ook over het gaat natuurlijk ook over een liefde, een jeugdliefde. Maar het gaat vooral eigenlijk over een jeugd die niet meer tastbaar is. Oh. En dat is eigenlijk de essentie van dit boek. Dan, Adriaan van Dis. Een beetje gek. Ja, ik heb je al verteld. Het is een klein boekje, hè? Het is een klein boekje, maar het heeft een heel erg hoog soortelijk gewicht. Hij is hier verleden week te gast geweest naar aanleiding van zijn prachtige roman Naar zachtheid en een warm omhelzen, met die mooie dichterlijke titel. En dat boek, dat is natuurlijk aan de orde gekomen, dat gaat over Adriaan van Dis als jong verzenuwd kind gestuurd werd naar Breda, naar zijn oom Hubert, een herenboer, en naar de dienstmaagd, zoals dat in die tijd heette, van zijn oom Ommi. En daar kreeg hij voor het eerst liefde, zorg, daar kreeg hij levensvoorbeelden. Ze leerde hem kijken naar de wereld. En hij kreeg ook een soort, bijna een schrijfopdracht mee. Want Ommi zei begrijpelijk, je moet nooit alleen maar naar de buitenkant van mensen kijken. Je moet ook eigenlijk erachter, eronder kijken. Je moet binnenin proberen te kijken. Mensen zijn net als planten. Dus je moet naar de sappen kijken. Nou, ze wist kennelijk weinig van botanica, want je moet bij planten naar bladeren en nerven kijken. Maar het doet er niet toe. Als metafoor blijft het prachtig. Je moet dus naar die sappen kijken. En in dat boek waar hij hiervoor is geweest, kijkt hij op die manier naar Ommi. Maar hij kijkt niet naar zichzelf. En daarom noemde ik dit boek een beetje gek, van Adriaan van Dis, bij Galerie Christiane Ouwens uitgegeven. Noemde ik dat het tweede deel van een tweeluik. Want hij moest nog op die Ommi-manier als ultiem eerbetoon naar zichzelf kijken. En dat heeft hij hier gedaan. Hij heeft naar zichzelf gekeken, zo eerlijk mogelijk. En eerlijk is geen literair motief, ik weet het. Maar tegelijkertijd maakt het er niet minder indrukwekkend om. En hij beschrijft in het boek eigenlijk zijn decennia, hij is in analyse geweest, een psychoanalyse geweest. Maar zijn leven lang kampt hij al met het bezweren van gekte, zoals hij het noemt. Met waanzin, van labiliteit. Dat hakt er behoorlijk in. Het is Adriaan met de billen bloot. Het is geschreven zonder zijn panzer van woorden. Je je hebt de illusie dat je achter het masker kijkt, wat hij natuurlijk altijd ophoudt. Niet voor niets heeft dit boekje ook een Mexicaans masker op het voorplat. En het maakt indruk. Je ziet ook, hij beschrijft ook eigenlijk waar hij nu steun aan biedt. Hij heeft dus inderdaad wel bij een rivier gestaan, wil er een eind aan maken. En zo zijn er meer gevallen waar ik nu niet op in wil gaan. Maar uiteindelijk leest hij nu Tsjechov en dat biedt hem voldoende troost. En dit boekje, dat eindigt met twee lege pagina's die genummerd zijn. En daar wou ik het even over hebben. Want ik dacht, waarom zijn die pagina's genummerd? Je hebt altijd dat boekje doorloopt. En met mijn slechte ogen en met een schijnwerperfunctie op de telefoon en met een loop heb ik kunnen ontcijferen wat er staat. Het zijn dus gedrukte zinnen, maar niet met inkt aangezet. Het zijn twee verborgen zinnen. En er staat op die twee pagina's, ja, het is echt waar, Er staat bij de slager koop je twee biefstukjes. Twee op de rechterpagina, omdat je schaamt alleen te zijn. En natuurlijk kun je denken, dat kan te maken hebben met zijn bekende Nederlanderschapje. Wilt niet dat ze denken, ach, die arme meneer van Dis, zou die nu de biefstukjes ook nog wel goed kunnen bereiden? Zou ze niet te hard gaan bakken? Maar dat is het natuurlijk niet, hè? Het is meer dan dat. Dit boekje staat ook in teken van schaamte. En dus van intimiteit, van gebrek aan empathie met jezelf. En dat maakt het voor mij zo indrukwekkend eigenlijk. Dus ik ben blij dat dit boek gisteren is uitgekomen. Dankjewel, Jeroen Vullings. Meer informatie, zoals altijd, te vinden op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Ook op onze Facebookpagina kunt u terecht. En twitteren, dat mag ook met de hashtag Nieuwsweekend. We gaan naar ons laatste onderwerp en dat heeft te maken met Willem van Oranje. Het reisboek van Willem van Oranje ligt hier voor mijn neus. En die Willem van Oranje legde in zijn leven 10.000 kilometers af. Ja, 10.000. Ik was echt geschokt. Te paard of in de koets. En dat in de tijd dat de meeste mensen hun geboortestreek zelden tot nooit verlieten. Literair historicus René van Stipriaan volgde de vader des vaderlands door het Europa van die 16e eeuw. Eerst al een biografie, een veelgeprezen biografie van Willem van Oranje geschreven. Maar er zat nog meer in, René. Ja. Of had je daar al die reizen ook al in verstopt? Nou, die staat er wel een beetje in. Maar dat boek dat ging natuurlijk vooral over zijn persoonlijke ontwikkeling, over zijn familie, over zijn vrienden en zijn vijanden en alle conflicten waarin hij belandde. En de ontwikkelingen die hij in gang zette. En dit gaat eigenlijk vooral over de praktische kant van dat leven. Nou ja, het en dat is een vooral reis in zijn geval. Een opwindend, een rusteloos bestaan. Die 16e eeuw, hoe reisde je toen? Schets die wereld dus. Nou kijk, dat reizen, dat begint eigenlijk een beetje in die tijd. Daarvoor werd ook wel gereisd uiteraard. Maar in die 16e eeuw lijkt het wel alsof de hele wereld in beweging komt. Je hebt de tijd van de ontdekkingsreizen. Je hebt de tijd van de enorme oorlogen op het continent. En je hebt ook de enorme opbloei van de handel. Nou, iemand als Willem van Oranje, afkomstig uit de Duitse, beetje gemiddelde adel, ja, die krijgt een enorme erfenis in Nederland, wordt naar een hoger niveau geroepen, als het ware, als 11-jarig jongetje. En op dat ogenblik is een voorbestemming om vooral heel veel te reizen tussen kastelen en vergaderzalen en wat iets meer zei. Want hij heeft niet alle bezittingen die hij had ooit kunnen bezoeken. Hij had hele landgoederen waar hij zelf nooit is geweest. Nou, precies. Dus daar begint het al mee. Hij erft op zijn 11e een enorm bezit. Maar dat is als het ware een soort handknikkers die over West-Europa is uitgestrooid. Dat bezit dat ligt voor een deel. Belangrijk deel in Brabant, maar het ligt verder ook in Holland en zelfs in Frankrijk. Denk aan het prinsendommetje Orange in Zuid-Frankrijk, waar hij zijn prinsentitel aan te danken heeft. En dus het ligt zeer verspreid. Nou, om te beginnen, dat prinsendommetje Orange, dat heeft hij nooit met eigen ogen gezien. Dat is hij nooit geweest. Nee, maar hoe waren er al wegen in de 16e eeuw? Ja, er waren wegen, dat waren voor een deel nog de oude Romeinse wegen. Dat waren de beste wegen nog over het algemeen. Want die waren geplaveid vaak? Ja, die waren vaak geplaveid. Die werden nog een beetje onderhouden. En daar kon je redelijk opschieten. En verder waren natuurlijk de dorpjes en steden wel onderling verbonden. Het ging nog het beste via vaarwegen. Dus dat was nog de meest comfortabele manier van je voortbewegen. Maar iemand als Willem van Oranje beweegt zich over het algemeen voort, of op de rug van een paard, of in een koets. Ja. En in een koets over een slechte weg hobbelen, nou, we kunnen ons daar iets bij voorstellen. Er zat nauwelijks vering in. Dat is niet comfortabel, dus je schiet ook niet op. Maar hij nam ook nog heel veel mee. Hij nam wandkleden mee, een hemelbed voor in de tent. Ja, zijn hele servies werd met hem meegetild. Maar dat was pas later. Hè? Dan worden op een gegeven moment worden die bezittingen geveild. En ik lees hier, de inventaris die toen gemaakt werd geeft een aardig inzicht in de luxe waarmee Oranje zich op deze tocht omgeven had. Ja. Zilver en vergulde schalen, schenkkannen, kandelaars, kwetsbare kristallijne bokalen die voor enorme bedragen getaxeerd werden. Dan denk je, ja, waarom neem je dat mee? Er was een diamant die voor 500.000 euro nu een nieuwe eigenaar vond. Ook prachtige hemelbedden werden aangeboden, afgezet met goud, zijde en zelfs edelstenen. Dus die wegen zijn dus heel erg slecht, maar je gaat dus dan met zo'n enorme inboedel op pad. Ja, kijk, Willem van Oranje heeft veel personeel. Dus hij heeft het niet allemaal zelf te dragen. Dat scheelt al. Ja. Saillant aan dit verhaal is dat dit aan het einde van de veldtocht, in 1572, aan het licht komt. Dan is hij met het restant van zijn troep, een paar duizend man, is hij helemaal door het huidige België, door Noord-Frankrijk geploegd, als het ware, in heel slechte weersomstandigheden. En dan komt hij in Straatsburg en dan willen ze een leger aanvoeren. Ze willen geld zien. Een oorlog met Frankrijk, toch? Nee, dit is de oorlog die Willem van Oranje 1572 aanbiedt met de hertog van Alva. Oh, oké, met de hertog van Alva. Hij had altijd geldgebrek. Het geld was altijd op. Maar goed, er is altijd geldgebrek. Vertel en dan het even komt af, hij in Straatsburg en willen die mannen die leger aanvoeren. Ze willen echt geld zien. En het enige wat hij dan nog kan doen om daar weg te komen, want hij wordt eigenlijk gegijzeld door deze kerels, is zijn bezit verpanden. En daardoor weten we ook wat hij allemaal bij zich had. Dus die enorme hoeveelheid wandtapijten en die bedden en prachtige tenten enzovoort. Dat is allemaal, ik heb die tocht afgelopen zomer gemaakt door Noord-Frankrijk met de auto. Ik vond het met de auto al een enorm eind. Maar het is nergens vlak. Dus dat gaat op en neer. En vlak voor Straatsburg, dan kom je in de Elzas. Ja, dat gaat helemaal heftig op en neer. Dus dat is al die heuvels en bergen overgesleept. Nou ja, dan denk je, ja, waarom doet hij dat? Maar iemand als Willem van Oranje, een vorstelijk persoon, die kan niet anders dan zijn status ophouden. Hij moet leven naar zijn stand. Zodat mensen weten, hier komt een heel belangrijk iemand binnen met heel veel gevolgen en heel veel bezit. Hij kan moeilijk met zijn rugzakje komen aanzetten en zeggen, ik ben Willem van Oranje. Maar goed, dit was dus al in 72. Hè? Bedoel, toen was hij dus al een man van enorme statuur. Dat was hij, toen hij 11 werd hij dat eigenlijk. Maar dat heeft toch wel een tijd geduurd voordat hij dat aanzien verwierf. Hè? Dus kijk, dat aanzien, dat moest hij enerzijds kon hij dat ontlenen aan zijn titels en anderzijds aan de functies die hem werden toebedeeld. Dus hij wordt al, op het moment dat hij een jonge kerel is, wordt hij door Karel de Vijfde vrij belangrijk gemaakt, wordt hij stadhouder van verschillende gewesten en telt hij mee. En wat uiteindelijk als Philips II de erfenis van zijn vader vroegtijdig overneemt in 1555, dan is Oranje eigenlijk zo ambitieus dat hij zegt, ik zit nu eigenlijk op een soort speelpositie in die Nederlanden en ik wil die macht die ik hier heb uitbreiden. En dat wil hij eigenlijk doen in harmonie met Philips II, maar die heeft intussen wel in de gaten dat hij met een ambitieus mannetje te maken heeft die een beetje kort moet houden. En daar gaat het fout. Ja. Maar het is een wonderlijke geschiedenis. Dit is ook het ontstaan van Nederland zoals we het nu kennen. Ja. Die reizen zijn voor een deel omdat hij moet vechten. Voor een deel omdat hij niet wil vechten en het moet ontvluchten. Ja. En voor een deel omdat hij medestanders zoekt en ergens naartoe moet om te kijken of hij iemand aan zijn kant kan krijgen. Ja. Ja. Dus dat maakt dat het een man altijd op weg is. De man was al in zijn jonge jaren altijd op weg. Een kwart van zijn leven is hij op reis geweest, heb jij uitgerekend, hè? Ja, daar kwam het op neer. Dus de kwart van zijn dagen was hij onderweg, minimaal. En als je ook, want er staan een heleboel, ik zei net al, ik heb net aan de loftrompet gezongen van het boek, dat het er zo mooi uitziet, met een heleboel mooie kaarten, waar dan dus die reizen van Willem helemaal op afgetekend zijn. En dan denk je, het is ongelooflijk, hè? Het is een oude kaart, en dan heb jij dus helemaal, dan ging die daarheen. Ja. Echt, nou ja. Ja, dat kon ik doen doordat er zoveel brieven van hem zijn overgeleefd, waardoor ik hem bijna van dag tot dag kan volgen. Hij verdwijnt wel eens een paar dagen, soms een week, soms zelfs een maand. Ook omdat hij voortvluchtig is, maar hij is aardig te traceren. Maar ja. Hij had heel makkelijk op een van die reizen vermoord kunnen worden. Als hij een bosje Spaanse soldaten was tegengekomen, dan hadden we het nu niet meer over hem. Ja, dat had heel goed gekund, want er werd op hem geaast. Maar hij had ook altijd een lijfwacht van minimaal 20, soms wel 100 man bij zich. Dat begint al in zijn jonge jaren, dan gaat hij niet van huis zonder een gevolg van 40, 50 mensen. Hè. Dus als 18, 19, 20-jarige jonge edelman gaat hij op pad met een barbier, met een aantal koks, met een paar mannen die de wijnkelder bestieren. Oh ja. En nog een lijfwacht van 20, 25. Ja, hij lust ook wel een slok, hè? Ja. Hij zuipte. Heel zeker van een slok. Maar hij was niet de enige in die tijd, maar hij kon hem raken. Ja, ja? Hoe weet je dat? Vanwege al die flessen die dan mee moesten? Nou, dus af en toe dan strekt hij wel eens ergens neer in een bepaalde plaats. En dan achteraf, zo'n stadsbestuur moet altijd de rekening betalen. Oh, en zo, dan, ja. Dan heb je van die rekeningen waar dat ook allemaal keurig in staat opgezond. En dan zie je al heel snel, ja, dus er zat pak een beetje 30 man aan tafel en die dronken de man minimaal 2 kannen wijn. Ja, ja. Een drank dat is een inname. Ja. Was dat de stress die hij toch ook gehad moet hebben? Omdat ja. Vind ik heel lief, Pieter, dat ja. je dat had. Nou ja, hij werd bedreigd met de dood en zijn bezittingen werden afgenomen. Hij was constant met geldzorgen aan het tobben. Hij wist, er werden plunderingen en martelingen door de inquisitie gedaan. Ik denk dat hij stress had. Nee, dat speelt zeker een rol. Maar kijk, in zijn geval er worden voortdurend banketten en prachtige maaltijden aangericht. Voor hem gold niet dat hij kon het niet op een spaatje door, zo'n avond. Daar wordt gedronken en wat, dat zou geen kinderachtige wijn zijn geweest, hè? Als je zo'n gas krijgt. Ja. Nee, zeker. Ze proberen het beste van het beste voor te schotelen. Maar goed, en dan de volgende dag met een kater weer op de rug van een paard. Ja, dat vind jij zo fascinerend, ja. Dat je dat volhoudt. Ja, maar hij kon er goed tegen, schijnt het. Ja, maar hij zat natuurlijk ook gewoon zelf op een paard. Hij zat ook in draagkoetsen waarschijnlijk. We moeten aannemen dat hij een beetje naar de gelegenheid zijn vervoer koos. Ja. Dat zal meestal de koets zijn geweest. Maar op het moment dat hij als militair op stap gaat, te velden gaat, dan op een paard. Hij heeft ook 4 echtgenotes gehad. En die hebben toch vaker willen moeten missen dan als hij zoveel op pad was. Ja. Ja, dat vonden ze soms ook erg, hè? Dat vonden ze heel erg. Met name Anna van Buren kon daar heel slecht tegen. Ja. Zijn eerste vrouw is ook is gaan lijden in eenzaamheid, werd zwaarmoedig. Is toch ingemetseld uiteindelijk? Dat was, dat was Anna van Saxe. Oh ja. Ja, de tweede vrouw. Het wordt tijd voor de biografie, Claudia. Dat liep ook helemaal niet goed. Ik ben wel benieuwd. Maar met zijn derde vrouw, met Charlotte de Bourbon, dan lijkt hij er toch iets van te leren. Want op een goed ogenblik dan wordt ook zij zwaarmoedigd. Dat is het derde geval. Dat is toch een beetje. Kennelijk was het een leuke man. Nou, niet zo'n leuk leven. Het was vast een leuke man, dat speelde geen rol bij dit type huwelijksarrangementen. Nee. Dat gebeurde altijd traditioneel. Maar op het moment dat hij met Charlotte de Bourbon trouwt, wordt ook zij in die eerste periode ze behoorlijk zwaarmoedig. En dan verandert hij iets in zijn hele manier van opereren. En dat is dat hij haar vaker meeneemt. En ook de kinderen meeneemt. En dat heeft als bijkomend effect dat wanneer hij in een Brabants of Hollands stadje komt, ja, die familie, zijn vrouw en die kinderen, dat werkt ook vertederend uit op het publiek. En dat is het begin van de Oranjes. Ik bewijs het retorisch effect van dat doen ze nog steeds. De Oranjes staan nog steeds. Heb je hem nou echt leren kennen als een vriend, René, door die reizen? Intiemer eigenlijk, Willem van Oranje. Nou, kijk, intiem is zo'n groot woord bij een 16e eeuwer. Maar je leert hem natuurlijk altijd het beste kennen in momenten van zwakte. En die momenten van zwakte, dat is inderdaad de paniek die hem bevangt op het moment dat hij omringd is door schuldeisers en absoluut niets meer kan betalen. Ja, niemand meer kan betalen. En dan ook zich gedwongen ziet om in een bootje te ontsnappen. Hij gaat in een bootje incognito uiteindelijk de Rijn af om aan die schuldeisers te ontkomen. En hij houdt zich daarna ook maanden schuil. Nou ja, kijk, dat geeft eigenlijk zoveel weer als dat hij toch ook wel zijn angsten en zijn zwaktes had. Het was niet iemand die altijd met blote handen vocht, maar ook wel degelijk. Heeft hij zelf ook een reisverslagen gemaakt? Heeft hij? Zelf ook reisverslagen gemaakt? Nee, maar hij schrijft wel in zijn brieven aan familie met name over waar hij zo uithangt en wat hij en waarom je ergens is. Hè? Want niets is zonder doel. Dat reizen van hem, hij reist niet als een toerist. Nee. Het is niet dat je maar eens even in Deventer een kijkje gaat nemen. Nee, hij komt altijd overal om zaken te doen. Ja. Je kunt veel plekken nog bezoeken, maar veel is weg. Dillenburg, waar die is geboren, daar is niet zoveel van over. Breda vind je nogal wat. Leiden vind je nogal wat. Wat is de leukste plek? Wat zijn de leukste plekken om te bezoeken? Je hebt tot slot zelf op veldtocht. Ja. Nou, nog wat er over is. En er is best wel veel plekken. En dan moet je dus op de fiets. Nou, staat toch benadrukt het rondtrekken op de fiets het dichtst het reistempo van Willem van Oranje. Ja, dus zolang hij zich op de rug van een paard verplaatst. In de koekslag het lager. Ja, dus ervan uitgaan dat mensen zo'n beetje 40, 50 kilometer op een dag fietsen, omdat ze ook nog de dingen willen bekijken. Nou, dan benader je aardig het tempo over. En waarheen? Nou ja, je kunt heel veel plaatsen die met Willem van Oranje te maken hebben in Brabant vinden. Dus Breda, Diest, Antwerpen, Brussel, Mechelen. En ja, dan zul je ook merken dat bijvoorbeeld in Mechelen. Ik kwam bij het toeristisch bureau van Mechelen. Ik zeg, er is hier ergens in Mechelen ook een stadspaleisje dat van Willem van Oranje is geweest. Nou, ik geloof dat die man toch al zeker 20 dienstjaren bij de VVV erop had zitten, maar die had er nog nooit van gehoord. En dat paleisje bleek inmiddels onderdeel uit te maken van een scholengemeenschap. Ja, het staat er een mooie foto van in het boek, Ze hebben het weer een beetje gerestaureerd inmiddels. Dus je betrapt eigenlijk ook wel een beetje de achterloosheid van de geschiedenis als je op reis gaat. Nou, het is een geweldig boek geworden, dankjewel. Het reisboek van Willem van Oranje, René van Stipriaan, uitgegeven bij Querido. En we zijn daarmee aan het eind gekomen. Maar de zender gaat vrolijk verder met Frits Spits, de taalstaat. Ach. Nieuwsweekend. Een programma van Max. NPO Radio 1. Vandaag de 46e editie van de Wereldhavendagen. WNL. Kantine. Pidan Ekies en Wieger Hemmer met In de Kantine. Met verhalen over de Rotterdamse haven. Rechtstreeks vanuit Rotterdam. Vanmiddag vanaf 5 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. NPO Radio 1.